NPO Radio 1. Margreet Rijntjes. Goedemiddag, Bart Voskamp weet hoe het voelt om een Tour-etappe te winnen. 26 jaar geleden schreef hij een etappe op zijn naam. En nog steeds zit Voskamp in ons collectieve tourgeheugen. Maar ook trouwens om een etappe die hij niet won. Meer daarover zo. En straks is journalist Hugo Lochtenberg te gast. Komende week voor het laatst te zien als presentator van Op 1. Straks horen we wat zijn plannen zijn na volgende week. Nu eerst het laatste nieuws. 3 gewonden bij een schietpartij in Groningen. Het NOS Journaal met Lieselot Thomas. Die schietpartij was gisteravond in de binnenstad van Groningen. Er werd al snel een verdachte opgepakt. Contact erover met verslaggever Martin Drent van RTV Noord. Martin, die schietpartij was in de Haddingenstraat. Er zijn ook beelden van. Wat is daarop te zien? Ja, dat is een filmpje van iets minder dan een minuut, waarop eigenlijk de aanloop van de schietpartij is te zien en ook de schoten zelf. Het is gefilmd vanuit een bovenwoning en je ziet dat de schutter wordt belaagd door een groep van 10 tot 15 mannen en ook een paar vrouwen. Ze hebben ruzie, er wordt geschreeuwd en gescholden en ja, sommigen gooien ook bierflesjes naar de schutter. Ja, vervolgens lijkt de schutter van onder zijn jas bij zijn broek een wapen te pakken. Dan loopt hij nog iets door de straat in en vervolgens richt hij zijn wapen op een aantal mannen en schiet hij 5 keer. Een van de slachtoffers die stond op een paar meter afstand en die valt gelijk naar de grond. En een andere man grijpt naar zijn arm. Die lijkt in zijn arm geraakt te zijn. Nou, vervolgens de laatste seconde zie je dat de verdachte wegrent. En dan stopt de video met toch wel heftige beelden. Ja, er wordt op sociale media gezegd dat er iemand is overleden. Wat weet jij daarvan? Ja, dat klopt. Het gerucht gaat rond. We hebben dat gevraagd bij de politie en die kan dat nog niet bevestigen. Nee. Jij was gisteravond op de plek van de schietpartij. Het was een uitgaansavond, dus veel mensen hebben het meegekregen. Ja, dit was inderdaad in de binnenstad van Groningen. Even verderop, op de Grote Markt, vlakbij de Martinitoren, landde een traumahelikopter. Nou ja, dat komt niet vaak voor. De straat waar het gebeurde, de straat zelf, er stonden zo'n 5, 6 politieauto's. En ook reed 1 ambulance weer met spoed weg. Vermoedelijk ook met 1 van de slachtoffers. Dus ja, veel mensen hebben dat in de stad meegekregen. En wat voor buurt is dat eigenlijk? Nou ja, het is een buurt waar vaker overlast is. Ook waar raamprostitutie is, op de hoek daar. Er wordt ook regelmatig drugs gedeeld. Ik sprak bijvoorbeeld gisteren met een van de buurtbewoners. En die vertelde dat dit probleem van drugsdealen steeds groter wordt. Een aantal jaren geleden vertelde hij, stonden er nog zo'n 3 of 4 dealers bij een café daar op de hoek. Ja, en nu zijn dat er op een zaterdagavond en uitgaansavond zeker wel 10 tot 15. Afgelopen donderdag zijn er nog 2 drugsdealers daar aangehouden. Of de schietpartij iets te maken heeft met drugsdeals, dat is nog niet duidelijk. Daar doet de politie nog verder onderzoek naar. Martin Drent van RTV Noord, dankjewel. 2 dagen na de moordaanslag op oud-premier Shinzo Abe zijn de Japanners naar de stembus gegaan voor een nieuw hoger huis. De 67-jarige Abe werd vrijdag tijdens een campagnetoespraak in de stad Nara neergeschoten. Hij overleed een paar uur later aan zijn verwondingen. Correspondent Anoma van der Veren is in Nara. Anoma, over een uur sluiten de stembureaus. Zijn mensen wel gaan stemmen na de aanslag? Ja, het ziet ernaar uit dat er juist meer mensen zijn gaan stemmen dan de vorige verkiezingen. Rond een uurtje of 2 vanmiddag was het ongeveer 2 op de 10 Japanners die is naar de stembus gegaan. Het ligt iets minder dan een percentagepunt hoger dan vorige keer. Klinkt niet als veel, maar Japan heeft over het algemeen al een hele lage opkomst. Voor de totale opkomst moeten we helaas nog wel eventjes wachten. Maar voor nu wijzen de peilingen in ieder geval op dat er toch iets meer mensen de stembusgang hebben gemaakt. De politieke partijen hebben gisteren toch nog een dag campagne gevoerd. Is al bekend hoe de partij van Abe en van zittend premier Kishida ervoor staat? Volgens eerdere peilingen, echt al vanaf een paar weken terug tot en met vandaag eigenlijk, werd al duidelijk dat ze een meerderheid hadden. Dus echt al voor de aanslag. Kishida was al populair, een stuk populairder dan voorgaande premiers. Vooral vanwege zijn hele harde houding tegen Rusland. Maar die populariteit is in de laatste maanden wel heel erg afgenomen. Voornamelijk vanwege economische tegenvallers, inflatie, stijgende energiekosten. Dus mensen werden wel in hun portemonnee geraakt. Maar desondanks staan de peilingen in het voordeel van de LDP, dus de Liberale Democratische Partij. En dat is dan de partij van zowel de oud-premier Abe en het zittend premier Kishida. Ja, want verwacht je dat de moord hier ook nog invloed op heeft? Sowieso dat het op de verkiezingen en de verkiezingscampagnes heel veel invloed heeft gehad. Heel veel prominente politici die zeggen, kijk, juist nu is onze democratie in gevaar. En hebben de Japanse bevolking opgeroepen om te gaan stemmen om de Japanse democratie te beschermen. En oppositiepartijen die roepen hetzelfde, maar die zijn tegelijk wel bang voor zogenaamde sympathiestemmen. Vooral mensen die dus twijfelden, zwevende kiezers, die zijn dus mogelijk beïnvloed door de aanslag. En die gaan mogelijk dus nu op de LDP stemmen, juist daarom. En dat is geen kleine groep, dus dat kan best wel nog wat effect hebben op de uiteindelijke verkiezingsuitslag. Mm-hmm. Nog even naar die aanslagpleger. Hij zit vast, een man van 41. Is al meer bekend over een motief? Ja, er zijn nu een aantal dingen bekend. Een heel bijzonder verhaal, een heel apart verhaal. Zijn moeder was lid van een secte, de zogenaamde Unification Church. Dat is een religieuze secte. En zij zou te veel geld gedoneerd hebben, waardoor zij echt financieel geruïneerd was. En haar zoon dus de schutter, die wilde de leider doodschieten van die secte. Maar dat was onmogelijk. En de schutter was ook overtuigd dat de oud-premier... Dus oud-premier Abe gelinkt was aan de secte. Dus hij heeft vervolgens zijn wraakactie op hem gericht. Hij had ook heel veel voorbereidingen getroffen. Bij een inval van zijn huis zijn er meerdere explosieven gevonden, meerdere wapens gevonden. Maar het lijkt er wel op dat het dus niet politiek gemotiveerd is, maar dat het echt een wraakactie is. Alleen moeten we wel nog de onderzoeksresultaten afwachten. En die zullen we waarschijnlijk pas ruim na de verkiezingen te horen krijgen. Ja, en hij zou het dus maandenlang hebben voorbereid. Ja. Dus zijn huis lag echt vol met explosieven. Zijn buren hebben geklaagd ook dat hij constant heel veel herrie aan het maken was en lawaai aan het maken was. Maar uiteindelijk is daar niks aan gedaan. De politie is er niet bij gehaald. Dus hij kon ruim de tijd zijn gang gaan en explosieven bouwen en wapens bouwen. En dat is wel, het is wel een heel bijzonder verhaal. Dankjewel, Anoma van der Veren in Nara. Tot nu toe hebben 9 kandidaten zich gemeld als opvolger van de Britse premier Boris Johnson. Nieuwste naam is die van Penny Mordaunt, onderminister van Handel. Kandidaten kunnen zich melden tot dinsdagavond. Bij een Russische raketaanval op een appartementencomplex in een stadje in Oost-Oekraïne zouden zeker 6 doden zijn gevallen. Volgens de gouverneur van de regio Donetsk liggen er waarschijnlijk nog tientallen mensen onder het puin. In Huizen was vannacht een explosie in een woning die tot voor kort werd beveiligd door de politie. Niemand raakte gewond. Wel moesten buurtbewoners geëvacueerd worden. Waarom de woning werd beveiligd is niet bekend. Het NOS-journaal. Bij een ongeluk in het zand in Noord-Holland zijn 2 doden gevallen, meldt de politie. 3 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om een frontale botsing waar 3 voertuigen bij betrokken waren. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Bij een schietpartij in een bar in Soweto, een township van de Zuid-Afrikaanse hoofdstad Johannesburg, zijn 15 mensen gedood, heeft de politie van Soweto gezegd. 3 anderen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ooggetuigen zeggen dat een groep mannen gisteravond met een taxibusje bij de bar arriveerde en het vuur opende op bezoekers. Nog 1 rit en dan krijgen de renners uit de Tour de France weer een dagje rust. De etappe van vandaag begint in het Zwitserse Aigle. Daar is ook verslaggever Steven Dalebout. Steven, goedemiddag. Wel een bijzondere startplaats, toch? Ja, dit is de plek waar het kantoor van de UCI, de Internationale Wielerbond, staat. En dus is inderdaad UCI-voorzitter David Lapartien hier ook. Als een trotse pauw zag ik hem zojuist hier over de finish lopen. De banden tussen de UCI en de ASO zijn nauw. ASO, de organisatie van de Tour de France. In 2017 werd Lapartien verkozen. In 2018 eindigde er al een etappe in Sarzeau. Dat is de plaats waar hij burgemeester was. In 2021, vorig jaar, een etappe naar Pontivy. Dat is de plaats waar Lapartien geboren is. En vandaag zijn we dus in de plaats waar hij werkt. Je kan dus hier mooi zien hoe de bobo's elkaar op de rug grabben. En morgen dus een rustdag. Gaat iedereen die ook halen? Nee, want er zijn weer wat uitvallers. Eentje vanwege corona. Ruben Guerrero zal niet meer starten omdat hij corona heeft. Hij rijdt voor IF. En eentje vanwege knieproblemen. Kasper Asgreen van Quickstep gaat ook niet meer van start. En dat betekent dus dat we 166 renners over hebben. We hebben ook een bus minder, want de bus van Intermarché Wanty heeft een versnellingsbak kapot. En dus zitten de renners daar vandaag voor een campertje. Dat is ook wel zo gezellig. Is weer eens wat anders, ja. Die etappe van vandaag gaat voor een groot deel door Zwitserland. Krijgen we ook een zware bergrit dan? Ja, dit zou je wel de eerste echte zware bergrit kunnen noemen. We hadden natuurlijk al de rit naar de planche de Super Belle 4. Maar dat was alleen een slotklim. Vandaag gaat het echt over meerdere klimmen. 2 keer de eerste categorie, 1 keer de tweede en nog een keer een 4e categorie klim. Het grootste deel gaat over Zwitserland. De laatste 10 kilometer dan weer terug Frankrijk in. Het is dus een etappe voor klimmers, maar ik denk wel voor klimmers die niet meestrijden in het klassement. Dus voor ontsnappers. En ja, dat zullen we denk ik vandaag gaan zien. We beginnen hier om 12:30 in Erkelen dus. En Radio Tour de France begint om 14:00. Steven Dalebout, dank je wel. Het weer op steeds meer plaatsen zon bij 18 tot 23 graden. Morgen vooral in de middag geregeld zon en een paar graden warmer. Dankjewel, Lieselot. Over een uur is de oud-wielrenner Bart Voskamp hier te gast om te praten over winnen en verliezen in de Tour. En straks geeft journalist en Op1-presentator Hugo Lochtenberg een antwoord op de vraag wanneer hij zich nou voor het eerst echt een journalist voelde. Ster. Here we are. Kunsthal Rotterdam zet de spotlight op ruim 100 vrouwelijke ontwerpers van 1900 tot nu. Ontdek de cruciale rol van vrouwen in het verhaal van modern en hedendaags design. Boek nu je tickets op kunsthal.nl. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. Tuinmeubelen? Kom proefzitten bij Van der Garde in Opheusden, Duiven of Apeldoorn. Van der Garde, de tuinmeubelspecialist. vdgarde.nl. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. Tuinmeubelen in elke prijsklasse? Bestel je op vdgarde.nl. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Tchaikovsky's Romeo en Julia en het tweede pianoconcert van Liszt. Met pianist Alexandre Kantorov en het Belgian National Orchestra op 23 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 40 kleuren. Bestel jouw Mr. Marvis shorts nu op mrmarvis.com. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Bestel jouw Mr. Marvis shorts nu op mrmarvis.com. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Mallorca 1914. Kunstenaar Leo Gestel schildert als bezeten zijn meest spectaculaire werk. Zijn bomen, heuvels en baaien zijn nu te zien in de tentoonstelling Leo Gestel op Mallorca, Museum Kranenburg, Bergen. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Nog 4 dagen is journalist Hugo Lochtenberg te zien als presentator van de talkshow Op 1. Daarna houdt hij het voor gezien en stort hij zich weer op zijn schrijvende bestaan voor onder andere NRC. Komend uur zit hij hier tegenover ons. Welkom. Dank je. Op de racefiets vanuit Amsterdam hier naartoe gekomen, volgens mij. Nou, ik dacht, laat ik fris hier komen. Dus ik heb de racefiets in de trein gezet. Ja. En dan fiets ik straks met een ommetje weer terug. Oké, okay, ik dacht al, je ziet er hem niet bezweet uit. Nee, nee, maar zo kan het ook. Niet zo netjes. Radio, kan dat niet toch eens toegevoegd worden in jouw media-oeuvre? Nou, dat is wel een kleine droom nog. Ja? Ja, lijkt wel, ja. Zoals wat jullie doen, dat je 1 uur, 2 uur lang met mensen kunt praten, 1 op 1. Ja, dat intieme van radio vind ik heel mooi. Dat heeft televisie minder. En dat zou ik wel, nog wel een keer willen doen. Het is ook fantastisch, hè, Onverhouden? Hij loert op onze plek, zie je dat? Altijd onder Max gewild. Wat heb je in de aanbieding over Nou ja, ik ben natuurlijk weer in de archieven gedoken. En ja, ondanks het feit dat je eigenlijk nog maar een paar jaar op televisie te zien bent, Hugo. Toch wel een aantal mooie hoogtepunten. En ook al iets van een aantal jaar geleden, toch al een tijdje geleden. Dus hou je hart maar vast, zou ik zeggen. En je hebt je radio of tv awards dit uur? Dit uur beginnen we met tv. Dus ik kies het tv-moment van de week. Oh, wat zou het worden? Nou, we zijn benieuwd. De komende twee uur media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Hugo Lochtenberg, geboren op 16 juni 1974 in Hengelo. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Als ik denk aan op één, dan zie ik... Een paar seconden voor aanvang een studio met allemaal gasten die nog even aan hun kleding zitten te trekken. En een opname leider die aftelt en dat je voelt, daar gaan we. Ik voelde me voor het eerst een echte journalist toen... Toen ik student was aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en ik mijn eerste stukjes gratis schreef voor het Parool om te leren. Dit geluid doet me denken aan mijn jeugd. Oh, geluid van trekkers en van schapen. Dit was een belangrijke gebeurtenis in mijn leven. Ik denk het moment dat mijn drie oudere zussen tegen mijn vader zeiden dat ze nooit meer naar de kerk zouden gaan. En mijn vader mij aankeek, hij ook. En toen zei ik, nee, jawel, jawel, ik ook. Ik wilde ook niet meer mee. Dat was een vrij beslissend moment, want sindsdien zijn we nooit meer geweest. Dit was mijn jeugdheld. Marco van Basten. Dit was het meest gehoorde commentaar op mijn tv-optredens. Ja, dat ligt eraan. Als je mensen vraagt die enthousiast zijn, dan zeggen ze van, wat leuk, je bent enthousiast en betrokken. En critici zullen zeggen, hij praat te snel, hij is te snel, hij is te fel. Of zo. De waarheid zal er ergens in het midden liggen, denk ik. Als ik geen journalist zou zijn geworden, dan was ik nu... Docent, denk ik. Mijn volgende boek gaat over... Ja, dat weet de hoofdpersoon zelf nog niet, dus dat, die hou ik nog even te goed. Als ik mezelf zou interviewen, dan zou ik vragen naar... Nee, dat is een slechte journalistieke vraag. Die ga ik nooit beantwoorden. Reageer via Twitter met hashtag deperstribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Hugo Lochtenberg, er bestaan toch geen slechte vragen? Zeker. Dat leren we toch? Zeker. Ja, bestaan die er? Ja, dit is er één. Dit was er één, hoor. Ja, vond je dit een slechte vraag? Ja, vind ik een slechte vraag. Ja. Want, uiteindelijk gaat het natuurlijk om dat... Zijn er dingen aan jouw eigen leven die helemaal niemand eigenlijk weet... maar van je denkt, het is eigenlijk best wel interessant om met mij over te hebben? Oh, dat is iets anders. Nou, weet je wat, laat ik het zo beantwoorden dat ik misschien dat je dat bedoelt. Door televisie en de dingen die je doet, krijgen mensen een beeld van je. Dus ik werkte bij NRC en toen ging ik Buitenhof doen. En dan ben je voor mensen, zit je meteen helemaal in een hoek. Snap je? Dat ik ook enorm sportfan was, et cetera. Ja, dat deed er helemaal niet toe. Dus ja, waarom zou ik dat verder ook laten zien? Maar ik was op dat moment een boek aan het schrijven over Louis van Gaal. Op basis van het WK in Brazilië, waar Nederland derde werd. En toen ik dat had gepubliceerd en daarin wat programma's zat... toen belde iemand van BNNVARA en die zei... Tjonge, wat te gek, man, dat boek over Van Gaal had ik nooit achter je gezocht. Had ik nooit achter je gezocht? Hoezo niet, dacht ik. Snap je? Ja, dat is beeldvorming. En door dat boek durf ik te zeggen... kwamen dus uiteindelijk andere dingen op mijn pad. Zo had ik natuurlijk nooit bedacht van tevoren... dat er iets mee te maken zou hebben. Maar zo werkt dat dus met beeldvorming. Ja, nou ja, bijna vooroordelen eigenlijk. Ja, die leiden dan snel tot vooroordelen. Want dan ben je dus NRC-journalist en Buitenhof. Nou, dat is interessant, misschien nog intelligent, maar in ieder geval saai. Snap je? Ja, ik vind mezelf heel veel, maar niet saai eigenlijk. Nee, maar goed, zo is iedereen natuurlijk... hebben een beeld van mensen. Zeker die in de publiciteit komen natuurlijk. Ja. Dus ik vond het een grapje. Jij komt dan binnen in je wielrenshirtje. Ik denk, hey, het is een wielrenner. Ja, weet ik niet. Ja. Het is voor mij heel praktisch. Jullie maken prachtige radio, dan mag ik de gast zijn. En ik denk, ja, ik heb weinig tijd. Dus weet je wat, ik zit die fiets in de trein. En niemand die dat ziet, dat maakt er verder ook uit. Het scheelt mij op en neer rijden naar Hilversum. En vervolgens alsnog de fiets pakken. Ja, nee, maar dat is niet mijn punt. Hè. Mijn punt is dat er opeens iets nieuws van jou voor mij naar voren komt. Dat ik denk, hé, hij is een wielrenner. Die gaat dus naar Amsterdam terug fietsen. Oh ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Er zijn er misschien nog wel meer dingen die we allemaal helemaal niet weten. En misschien zijn er wel dingen ook waarvan ik heel graag weet dat niemand dat... Ja, zijn er veel geheimen? Nee, helemaal niet. Maar ik ben wel strikt op mijn privéleven. Er zijn een paar dingen waar ik gewoon nooit over vertel. Omdat ik dat totaal als privé beschouw. En de omgekeerde daarvan is natuurlijk ook dat ik me soms verwonder over collega's... wat die allemaal op social gooien enzovoort. Dat je denkt, why? Ja, waar wil jij nooit over hebben? Nou, over mijn kinderen bijvoorbeeld. Waarom? Dit zijn kinderen, snap je? Ja. Laat ze hun leven leiden. Welk belang hebben zij erbij dat ik ze overal met mij op foto zet? En wat zeg je daar dan mee? En waarom? Ja. Helpt het mij vooruit, mijn vak of het belangrijkste? Helpt het hen vooruit? Dat zie ik helemaal niet. Nee. Over socials gesproken, want ik heb natuurlijk even gekeken op jouw Twitter. Wat mij opviel, was dat jij ontzettend veel complimenten uitdeelt. Dat jouw Twitter-feed is een en al positiviteit, aardige dingen waar je van genoten hebt. Ja. Ben je daar bewust van? Ja. Ja, ik doe het niet bewust, maar ik vind het ook dat we dat in Nederland sowieso weinig doen. Mm-hmm. Ik had afgelopen week bijvoorbeeld was een prachtige uitzending van Floortje Dessing in Slovenië. Dat was zo mooi gemaakt. Ik kreeg er bijna kippenvel van. Serieus, het was zo mooi gemaakt, zo inspirerend. Dan vind ik het leuk en belangrijk om haar dat even te laten. Ik ken haar amper. Ik heb haar één of twee keer gezien bij een feestje of zo. Maar dat vind ik belangrijk om te doen. Dus niet om te slijmen. Maar ik vind dat we dat in Nederland te weinig doen. Dat als iets goed is, dat we dat onder de aandacht brengen. En of dat nou van mijn omroep is of een andere omroep, dat maakt me helemaal niks uit. Nee. Ik vind dat we dat te weinig doen. Ik vind Twitter sowieso in dat opzicht een vrij vervelend medium. Ja, nogal negatief. Ja. Negatief, maar ook journalisten die er aan mee gaan zitten doen. De hele dag zitten schimpscheuten tegen allerlei mensen die ze ook moeten interviewen. Hou ze op, man. Waarom? Wat was er zo mooi aan die uitzending van haar? Nou, omdat het iets laat zien. Een wereld die ik niet kende. Van een bekende Ierse schrijver. Die daar is gaan wonen. Zich totaal terugtrok. En opging in die Sloveense gemeenschap. En wat hij daarin vond. En hoe zij dat televisie van maakte. En die man dat liet vertellen met prachtig beeld. Echt heel goed gemaakt televisie. Dat ik denk, wauw, dat zet mij aan het denken. Van god, zou dat interessant zijn om met al die hectiek waar ik zelf ook in zit, zou ik dat zelf willen. En? Nou, ik denk een week wel. Maar deze man woonde echt in Slovenië, in de berg. Toen dacht ik, nee, dat is voor mij dan weer niet zo'n goed idee. Nee, maar het zet je aan het denken en dat is mooi als je dat meemaakt. Exact, eigenlijk. Exact. Ja. Hugo Luchtenberg is hier dus journalist. Een man die met zijn krantenstukken voor onder andere NRC tot tweemaal toe de prestigieuze Tegel won. Maar bij het grote publiek een gezicht kreeg, een bekend gezicht, toen hij een van de presentatoren werd van de talkshow Op 1. Nou, ik zei het al, na 2,5 jaar stopt hij ermee en gaat hij zich weer richten op hetgeen hij toch echt het liefste doet, namelijk stukken schrijven voor de krant en non-fictie boeken schrijven. En wie dat wordt, je nieuwe hoofdpersoon, dat weet jij, maar dat weet die persoon nog niet. Nee. Goed, laten we het eens hebben over het stoppen met die talkshow Op 1. Nou, laten we eens beginnen met het begin van Op 1. Want dan is het begin 2020. Er was nog geen corona. Als je nu naar Op 1 kijkt, dan zitten daar jij, de presentator naast je, de gasten. Maar in het begin zat er nog heel veel publiek. Dus een heel andere sfeer. Laten we even luisteren. De allereerste keer jij bij Op 1. Goedenavond. Het kabinet durft een totaalverbod op vuurwerk nog niet aan. Oogarts Tjerd de Vader en slachtoffer Paul van Utrecht zijn woest. Xander van der Wulp en burgemeester Wouter Kool van Dordrecht weten waarom politiek Den Haag zo ontzettend worstelt met dat vuurwerk. En Rob Verheijen en Marlijn Weerdenburg zitten, net als de rest van Nederland, weer klaar voor Wie is de Mol? En de eerste beelden die zijn al uitgelekt. Het is 10:30. Welkom Op 1. Ja, samen met Sophie Hulbrand. Jullie werden het duo van de vrijdag toen nog. Ik vond het ook zo leuk dat bij Buitenhof zagen we jou natuurlijk met de interviews met captains of industry, met ministers. En dan zit daar opeens de hele cast van Wie is de Mol zit daar. Paul Witteman die was van de week de gast bij Nooit Meer Slapen. En die vertelde dat hij toch altijd wel twijfels had als die mensen als Frans Bauer moest interviewen. Of ja, mensen uit de lagere cultuur, zeg maar. Hoe vond jij het om opeens, ja, dat segment mensen te interviewen? Ja, dat is ook lastig. Omdat je daar, omdat er onderwerpen bij zitten die waar je zelf geen enkele affiniteit mee hebt. En ik deed toen samen met Sophie. En dat is sowieso heel fijn met iemand met heel veel ervaring. Dat hoor je ook in dit fragment, hoor ik het terug. Snap je? Als iemand met ervaring, met Vlut Bosch, die is nu welkom bij Op 1. Snap je? Ik ben mezelf daardoor heen aan het worstelen, hoor ik. Maar dus dat is iets wat je allemaal moet leren. En ik herinner me een cruciaal moment. Toen was Willeke Alberti te gast. En ik heb niet zo heel veel met Willeke Alberti. En Sophie zei meteen in het begin van de week al, dit is voor jou, Huug. En ik zei, ja, jij bent goed. Jij bent echt heel goed met Willeke. Nee, die is voor jou. En dat hield ze de hele week vol. En ik merkte dat me dat, dat ik dat, oh, wat ga ik daarmee doen? En toen dacht ik, ik moet iets verzinnen. Ik moet iets verzinnen. Dus ik ben naar het gemeentearchief in Amsterdam gefietst. En ben daar gaan zoeken naar oude foto's. Ik ben een fotoliefhebber. En toen vond ik een hele mooie oude foto van haar moeder, die omhoog kijkt naar een portret van haar veelbesproken vader. Want het gaat natuurlijk altijd over Willy Alberti. En toen dacht ik, dat is hem. Dus ik belde zo vanuit de archief. Ik zei, zo, we gaan het alleen maar over de moeder hebben. En Sophie was iets totaal anders aan doen. Die zei, hartstikke goed idee, Huur. En die hing gewoon weer op. En toch was dat voor mij heel belangrijk. Want ik dacht, dat is een insteek. Hoewel ik niks met haar muziek heb. Ik vind het een vrouw met een imposante carrière natuurlijk. Dacht ik, dat is mijn invalshoek. Ik ga het alleen maar over die moeder hebben. En wat maakt dan dat je dat interessant vindt? Nou, omdat je dus leert dat in ieder mens een uniek en een fantastisch verhaal zit. Zolang je maar, en dat is wat Jeroen Pauw ooit tegen mij zei, omarm het. Doe het met overgave. Snap je? Stort je erin, laat zien dat je oprecht geïnteresseerd bent. Ook al weet je er niets van, dat vinden mensen niet erg. Maar doe niet alsof je wel weet, als je niet weet waar het over gaat. Sowieso heel irritant als je dat als journalist doet. Maar vooral, doe het met overgave en toon oprecht interesse. En dat werkte. Ja. En aan het eind van die uitzending, weet ik nog, toen was die uitzending afgelopen. En toen legde Alberti de hand op mijn hand. Zo heel lief en moederlijk. En toen begon Sophie keihard te lachen. Geslaagd, jongen, zei ze. Zoiets van, je bent voor je examen geslaagd. Ja. Dat was Want was dat bewust van Sophie ook zo van, wacht eens eventjes, jij moet dit leren om dit soort onderwerpen te doen. Ja, want ik dacht bij die bewindspersoon en sporters enzovoort, vind ik leuk, dat regelen me wel. En als het dan een beetje, Wie is de Mol, vind ik dan ook nog toevallig een leuk programma om naar te kijken, dus dat ging ook nog wel. Maar Willeke Alberti dacht ik al snel, nou, zo, kom op, die kun jij wel. Ja. En toen dacht ze, nee, vriend, zo doen we dat niet. En daar had ze een groot gelijk in. Nou ja, inderdaad, als je maar dicht genoeg op iets gaat zitten en het tastbaar maakt of invoelbaar, is alles interessant, toch? Absoluut. Dus wat is dan iets waarvan je nu ook nog zegt, ja, daar heb ik gewoon geen affiniteit mee? Soms heb je met bepaalde vorm van muzieksmaak bijvoorbeeld, snap je? Daar heb ik gewoon echt helemaal, ik weet gewoon ook niet heel veel van muziek. Nee, maar als je daar op die persoon inzoomt, dan wordt dat toch ook interessant? Ja, ik herinner me inderdaad, toen ging het over Billie Eilish. Ja, daar weet ik echt te weinig van. Ja. En toen Sophie zei, oké, die doe ik dan. En toen was ze ermee bezig. En toen zei ze, je moet hem echt, wijzend naar mij, je moet hem echt alles uitleggen. En dat was zo'n functionele grap. Je weet dan dat je wordt gevangen door de kamer. Ik denk dat ik het allerdomste om mijn hele leven uit mijn ogen keek. En die hele tafel moest lachen. En dat was dat ik dacht, ja, dat is ook televisie. Ja. Dat je nu kunt zeggen dat je het niet weet. Dat zij er een goede grap, goed getimede grap ook over kan maken. Die hele tafel lacht en verder. Ja. Dat is dan ook prima. Maar eigenlijk zeg je hiermee ook, je bent eigenlijk pas een goede journalist als je ergens wat van weet. Ja, vind ik prettig, ja. Ja, precies. Want anders word je onzeker. Nee, niet onzeker, maar dat is, ik vind het, laat ik een voorbeeld noemen, ik weet niets van ballet. Nee. Dus ik ben op zich echt geïnteresseerd. Ik heb voor het Parool een keer een heel groot stuk gemaakt over een Chinese ballerina die bij het Nationale Ballet wilde in Amsterdam en daar heel veel moeite mee had. En dat vond ik interessant, omdat dat het menselijke verhaal is. De drive achter, de beste willen zijn om wel bij dat gezelschap te komen. Maar de sport aan zich, de kunst aan zich, ja, het boeit mij niet zo. Nee. Dus dat is dan een andere vorm van journalistiek. Je kiest dan meer het proces, het menselijke, dan dat je de inhoud echt heel interessant vindt. Ja, dus je moet iets zoeken waarvan je denkt, dat wil ik echt weten. Ja. Nou ben je gestopt bij Op1. Bijna, nog 1 week doe je het. Nog 4 dagen. Woensdag is er voetbal, dus dan is er geen Op1. En jij hebt aangegeven, dat doe ik omdat het een te strak format heeft. Ja. Wat is daar voor jou dan, nou, ik noem het maar even beknellend dan blijkbaar aan? Nou, het is ook veel zeggen dat dat dus na 2,5 jaar gebeurt. In het begin is alles nieuw en is de leercurve enorm. En op een gegeven moment merk je dat je denkt, ik wil ook iets anders doen. Dus die uitzendingen die wij op locatie maakten, bijvoorbeeld vanuit het UMC Utrecht of aanstaande donderdag vanaf de Maasvlakte in Rotterdam over de drugstransporten naar Nederland, et cetera, met grote gasten. Dat vind ik fantastisch om te doen. Ik vind de studio ook leuk, maar ik heb ook lust dat ik dacht, bijvoorbeeld in de oorlog, begin van de oorlog, zullen we een hele uitzending maken over Russische desinformatie. Maar met echt hele goede gasten, hele goede voorbeelden, alleen over dat onderwerp. Nou, en uiteindelijk kan dat niet. Dat kan niet. Hoezo niet? Nou, je maakt het programma niet alleen. Hè. Dat doe je met mensen, met een leiding enzovoort. Ja. En, dus het kon niet volgens de mensen die daar de leiding hebben? Ja. Dus de eindredacteur die zegt, dan lopen de kijkers weg. Nou, dan lopen de kijkers weg. Mensen weten natuurlijk bij Op1 wat ze krijgen en wat ze niet krijgen. En dat je krijgt relatief veel in korte tijd. En dat vinden mensen prettig op dat tijdstip van de dag. En dan kijk je iedere dag, het is 800.000 mensen of zo. Nou ja, er zijn wel vaker specials geweest van Op1. Volgens mij heeft de premier er ook wel eens een uur gezeten. Dus het kan wel een keer een uitzending. Nee, dus dat gebeurt wel. Aanstaande donderdag doen we het alleen maar over de cocaïne-strijd in Nederland. Dus het gebeurt wel, maar dat is niet zo vaak. Maar eigenlijk zegt dit ook alles over jou natuurlijk. Dat jij uiteindelijk, net zoals wat je zegt, leuk, heerlijk, zo'n heel uur in de perstribune met iemand praten. Je bent natuurlijk ook onderzoeksjournalist, je hebt boeken geschreven. Jij wil de diepte in. Ja, dat vind ik leuk. Ja. Dus het is ook helemaal geen verwijt aan Op1. Het zegt veel meer over mij dan over het programma. Maar dan moet je ook eerlijk zijn voor jezelf zeggen, god, ik ga iets anders doen. Het is ook helemaal geen enkel prestatie of zo. Maar mijn contract liep nog, maar ik had opgenomen dat ik zei, jongens, ik wilde halverwege dit jaar uit kunnen. Nou, dat had ik al vrij snel in de gaten dat ik dat inderdaad wilde gaan doen. Ik wil ook nog eventjes naar hoe Op1 nou eigenlijk ontstond. Dat is ook tumultueus. Eind 2019 toen maakte Jeroen Pauw bekend te stoppen met zijn talkshow bij de NPO. En Eva Jinek die was overgestapt naar RTL4. Het plan voor Op1 ontstond met wisselende duo's. 10 frisse gezichten, waarvan jij er dus eentje bent. Het begin van wat we destijds in de media gekscherend... ik zelf ook trouwens, de talkshow-oorlog noemde. En jij was niet de bekendste van de 10, dus dat was even wennen. Er was lof en kritiek voor jou. Luister even mee naar achter en volgens de voice-over van RTL Boulevard. Frits Barend in de talkshow van Boven Erver Dorens. En Paul Witteman in De Wereld Draait Door over jouw komst bij Op1. Welkom bij een Wie is Wie van de presentatieduo's. Hugo Lochtenberg. Wie? Nou, hij is presentator van het tv-programma Buitenhof... en hij gaat aan de slag met Sophie Hilbrand. Ja, nou ja, die kennen we dan weer wel. Sophie Hilbrand en Hugo Lochtenberg, die ik eigenlijk niet zo goed ken... maar dat is mijn fout, hij presenteert Buitenhof. Wat vind je van dat setje? Ik vind Sophie, kijk met heel veel plezier naar. Die is spannend, is empathisch. En Hugo Lochtenberg vind ik een voortreffelijk journalist bij de Volkskrant. Hij heeft echt prachtige stukken geschreven. Buitenhof, ja, daar is niet zoveel... kun je niet zo makkelijk falen. Ik bedoel, dat is vrij strak geregisseerd. En ook hoe die is in een talkshow onverwachte dingen... dingen gebeuren, waar die ook met low culture moet praten, dat weet ik niet. Dat weten we niet. Wel veel interesse in sommige duo's. Hugo Lochtenberg, dat is mijn opvolger bij Buitenhof, die doet het ontzettend goed daar. Terwijl ik daar voor die tijd nul televisieervaring had. Toen die vacature kwam, dacht ik, Hugo Lochtenberg moet het misschien gewoon gaan doen. Ja. Ik dacht helemaal niet aan duo's. Ja, Frits Barend die dacht dat jij bij de Volkskrant werkt. Dat is nog wel interessant. Ja. Maar goed, de kranten stonden er vol van. Hoe heb jij die tijd ervaren, die opmaat naar de aftrap van Op1? Nou, tamelijk bizar, al was maar door die derm. De Stokse oorlog. Oorlog? Natuurlijk niet, ja. Maar goed, ik begrijp wel, er is veel aandacht voor. Het is voor veel mensen een belangrijk moment op de dag, enzovoort. Dus ik begrijp wel dat mensen dan ook zoeken naar informatie. God, wie zijn die mensen en wat gaat dat worden? En met duo's, enzovoort. En werkt dat wel? En ook nog 5 verschillende duo's. Waar hadden wij natuurlijk zelf ook wel onze twijfels over. Kan dat? Kan de kijker dat aan? Die denkt, wie hebben we nu weer? Dat bleek helemaal niet zo te zijn. Maar op dat moment was dat een volstrekt relevante vraag. Had jij er vertrouwen in? Ja, zeker. Anders had ik dat ook niet gedaan. Ja. Nee, ik had wel vertrouwen in dat. Het is wat je moet zien. Hè. Ik ging over 1 avond met Sophie. Heb ik daar invloed op? Heb ik daar vertrouwen in? Wat al die andere mensen doen, daar heb ik geen enkele invloed op. Dus dat, we zien dit wel, dat weet ik niet. Maar wat ik met haar kon doen, daar had ik wel vertrouwen in. Ja. En uiteindelijk moest je dus ook een nieuw vak. Ik bedoel, je had Buitenhof gedaan. Dat zijn natuurlijk ook wat langere gesprekken. Ja. En opeens kwam er een nieuw vak op je pad. Ja. Daar hadden we het net al over, ander soort gasten. Ik begreep dat jij ook van Paul Witteman een soort les hebt gekregen. Zeker. Wat was zijn advies? Want hij heeft natuurlijk heel veel interviews gedaan op televisie. Ja. En hij is echt steengoed. Hè? Paul Witteman kan je echt de meest vreselijke vragen stellen met een glimlach. Is dat goed? Ja, hij kan. Slaat u uw vrouw vaak? Op een toon dat je zegt, dat iemand zo zegt, nou 2 keer per maand. Dat je denkt, nou 2 keer per maand. Maar snap je, je denkt, wat zegt iemand? Dat kan hij heel goed. Hij heeft een totale rust, ervaring. Heel fijn gevoel voor humor om politici een beetje te prikkelen. Dat werkt heel goed bij hem. Ik ben een ander mens, ander karakter. Ik zit wat hoger in mijn energie. En daar wees hij mij wel fijntjes op. Dat is echt, ja, dat zal ik nooit vergeten. Zaten we bij hem thuis in Haarlem en dan keken we zo'n opname terug. En dan tikte hij zo op de spatiebalk en tekende dat het beeld op pauze komt. En dan keek hij alleen opzij. En dan zei hij niks. Ik denk wel dat ik het zie, Paul. En dan draaide hij zijn hand weer en dan tikte hij het beeld weer aan. En dan liepen we weer verder. Gewoon om jezelf te laten zien, zie je wat hier gebeurt. En dat gaat natuurlijk over wat interviewen is. Voortdurend de afslag nemen. Neem je die afslag? Is dat interessant wat die gast zegt? Ga ik daarop in? Of is dat een voetzoeker waar ik vooral niet achteraan moet gaan? En daar heeft hij een heel goed gevoel over. We gaan daar naartoe. Dat hou ik voor ogen. En ik weet wanneer ik de afslag moet nemen of niet. Nou, die rust, dat overzicht, alsof je naar jezelf, je eigen gesprek kijkt, dat kan hij echt meesterlijk goed. En hoe kun je dat leren, denk je? Heel gek is het natuurlijk niet, maar doen. Heel veel doen. En ook heel hard zijn voor jezelf. En want jij bedoelt, het is ook een soort killing trouwens, dat die scène die jij dan nu beschrijft, dat de pauzeknop ingedrukt werd. Hè? Dus dan heb je het niet goed gedaan natuurlijk. Zeker. Ja. En hard zijn voor jezelf. Ja. En dus, wat heb jij hard, waarin ben je hard geweest naar jezelf? Nou, dat vind ik echt, als je goed wilt worden in ieder vak, maar zeker ook in het televisievak, moet je genadeloos hard zijn voor jezelf. Ja. Dus ik spreek te snel, dus daar moet je iets aan doen. Als ik te snel praat, heb je het gevaar dat je niet goed articuleert. En autocue is echt een onding als je nog niet op je gemak bent. Want als je sneller gaat praten, gaat de autocue sneller draaien. Maar als de autocue sneller gaat draaien, ga je nog sneller praten, waardoor je de mensen thuis in de hand denkt, dan ben je weg. Ja. Snap je? Dus dan moet je gewoon zelf op training gaan. Heb ik ook gedaan. Hier in Hilversum zat iemand, geloof ik, die me dat heeft geleerd. En, om rustiger te praten. Om rustiger te praten, wat het effect is op televisie. Als je heel snel praat. Nou, dat is enorm verbeterd, durf ik te zeggen. Ik heb met Sander Schimmelpenning een keer hebben twee middagen een cursusje autocue gedaan. Ja, ook ex-presentator van Op. Maar bij de anderen was het niet nodig. Nou, dat weet ik niet. Ik vond het voor mezelf nodig. En ik vind het ook niet meer normaal dat je het doet. Ik vind het ook maar niet te raar dat je dan vraagt, mag ik op training of zo? Nee, natuurlijk niet. Hartstikke goed juist. Ja, toch? Supergoed. Tuurlijk. Ja. Laten we dan even luisteren naar hoe jij ooit begon als tv-presentator. Bij Buitenhof, begin 2019. Een fragment van de allereerste opening van dat programma. En daarna heb ik even een stukje gezet van een tv-veteraan... die gelijk al een recensie gaf, Koos Postema. Goedemiddag, welkom bij de eerste Buitenhof van dit nieuwe jaar. Leen Schaap is sinds juni 2016 commandant van de Amsterdamse brandweer. Het wantrouwen tussen de korpsleiding en de manschappen was nog nooit zo groot. Meneer Schaap, hartelijk welkom. Dank u. U deed vorig jaar meerdere keren aangifte van doodse bedreigingen aan uw adres. En die bedreigingen waren afkomstig uit uw eigen korps. Hoe staat het daarmee? Zijn er al mensen aangehouden? Ja, u begint gelijk wel met mijn ambtelijke en persoonlijke dieptepunt van het afgelopen jaar. Hugo die kwam op een zondagmiddag, 12 uur, Buitenhof. Ja. Voor het eerst van zijn leven. Die was meteen goed. Die man was voor het eerst op televisie. Ene Hugo van de NRC. Meteen goed. En hij blijft goed. Zo, die kun je in je zak steken. Ja. Nou, hij was enthousiast. Ja. Hoe kijk jij terug op die allereerste uitzending? Nou, het is heel aardig als iemand als Koos Postema maar dat over je zegt. Maar het was redelijk. Laten we niet overdrijven, hoor. Het was te hoog in adrenaline, te kort erop enzovoort. Dus dat alles wat je moet leren, dat zat wel in die eerste uitzending terug. Als je dat. Als ik het nu. Ik bekijk het nooit meer, hoor. Maar ik denk als ik nu terug zou kijken, dan zou ik dat wel inzien. Heb jij dat toen gehoord dat hij dit over jou zei, eigenlijk, Koos Postema? Nee. Nee. Dus je hoort het nu voor het eerst? Ja. Ja, en hoe is dat om te horen? Ja, dat is natuurlijk heel vlijend. Het is ontzettend aardig als mensen dat zeggen. Ja. Natuurlijk. Nee, ik ben ook mens, dus ik ben ook ontvankelijk voor complimenten. Ja. Zeker. Ja, zeker. En hij vond het goed. De impact van televisie is natuurlijk ontzettend groot, hè? Ik bedoel, jij kwam van de NRC, waar je waanzinnig veel dingen deed en prachtige stukken schreef. En opeens op televisie, Ben je in het licht, om het maar zo te zeggen. Ja, met alle voor- en nadelen die het heeft. Dus het is leuk, want de mensen kijken ernaar. En het heeft soms impact, dat is ook heel leuk. En het heeft ook de nadelen dat mensen je altijd gaan zien als die man van televisie. Ik doe het één dag in de week, hè. Laten we het niet overdrijven. Maar dus als je dan op een gegeven moment en wat langer doet en meer mensen gaan je herkennen enzovoort, wat ook niet per se een voordeel is, maar je rijdt dan tegen een paaltje aan, dan is op één presentator, Hugo Lochtenberg, heeft een paal omver gereden. Heb jij dat gedaan? Nee, alvast wel een keer. Maar snap je, ik dacht, op één presentator? Snap je? Ik ben toch gewoon journalist? En als ik een boek had geschreven, over de dijk heb ik laatst een boek geschreven over de band, en dan op één presentator schrijft ook een boek. Van, het is ongelooflijk, die man kan ook nog een pen vasthouden. Nee, die man is journalist, die doet toevallig ook nog televisie. Dat zou waarheidsgetrouwer zijn, naar mijn idee. Ja. Is de impact van televisie bijna te groot, wat jou betreft? Vergeleken met de impact van bijvoorbeeld krantenstukken? Ja. Ja? Ja. Ja. En ja, kun je dat toelichten? Nou, ik denk dat de krant kan wel een tijdje zonder televisie. Maar de grote tv-rubrieken, veel daarvan, kunnen nog geen 2 dagen zonder de krant. Dat is helemaal niet oneerbiedig bedoeld. Maar die kranten zijn grote. Daar zit veel kennis. Daar zit de diepgang van mensen die echt veel dossiers kennen. Die moeten dat samen kunnen vatten in een stuk van 450 of 1500 woorden. Dat wordt gelezen bij radio, televisie. En daarmee gaan mensen verder. En dat is hartstikke goed. Zo werkt het. Maar dus de overschatting van televisie vind ik soms. Ja, die is niet helemaal evenredig met het krantenwerk, vind ik. Want die dynamiek van zo'n redactie, daar had je het net ook even over voordat de uitzending begon, daar geniet jij van, hè? Ja, dat vind ik leuk. Ja, dan kom je op, in mijn geval is dat bij NRC, maar ook bij Opeen, snap je? Dan kom je binnen en hebben mensen iets binnengehaald, of het is gelukt, of die hebben iets ontdekt, of die hebben een fragment gevonden, of die hebben een verband gelegd tussen het een en het ander, waarvan je denkt, wauw, dat inzicht had ik nog niet. Nee, intelligent. Het is een intelligente omgeving. Absoluut, ja. En zijn er onderwerpen, want jij bent volgens mij chef onderzoeksredactie bij de NRC, toch? Ja, geweest. Zijn er nu onderwerpen waar de hele redactie jouw kant op kijkt? Ah, echt een Hugo Lochtenberg onderwerp. Ja, zonder jezelf groot te maken. Want het gebeurt ook op andere onderwerpen dat ik een collega tip en zeg, maar, heb je dat gezien? Dit is interessant. Hè? Ja. Gisteren heeft een hele grote brand, was toevallig in Amsterdam. Ja. En dan is meteen het eerste bericht van de autoriteiten dat er geen giftige stoffen zijn vrijgekomen. Denk ik, nou, dat is ook knap. Die brand is niet onder controle, maar dat weten ze al zeker. Nou, dat denk ik wel. Daar moeten we een keer induiken. Ja, en is dat dan jij? Nou, in dit geval had ik het een collega geappt. En misschien doe ik het wel zelf, daar gaat het niet om. Maar als idee dat je meteen denkt, oh, dat is wel iets. Ja, dat wil ik weten. Ik wil weten hoe dat zit. Ja. Zoals ik heb laatst met een collega Vera Pauw, hè, over de voormalig bondscoach bij de vrouwen. Nou, dat is wel dat ik dacht dat. Ik wist toevallig dat er iets speelde, niet precies wat. En een collega van mij ook op de krant, Daniel Pinedo. En toen dacht ik, dat gaan wij samen doen. Oud-bondscoach bij de voetbalvrouwen Vera Pauw zegt dat ze op haar 23e is verkracht door een voetbalcoach die vlak daarna een hoge KNVB-functionaris werd. De krant NRC deed daar onderzoek naar en sprak ook met Pauw zelf. Ja, dat kwam zelfs dus in het 8-uur-journaal. Schokkende dingen in dat onderzoek. Hoe ben je dat verhaal op het spoor gekomen? Nou, wat ik zei, ik wist dus dat er iets speelde, dat de hommels was tussen haar en de bond, nooit wetend wat het was. Hoe wist je dat dan? Ja, dat had ik een keer ergens opgevangen van mensen. Dat er hommels was. Ja, daar moet je opletten. Ja. Je moet vooral de journalistiek vraag heel goed opletten. Ja, opletten op onverwachte momenten. Na een uitzending of op een begrafenis. Ja, had je gewoon gehoord. Opgeslagen. Hey, ja, daar moet ik niet. Misschien nog wel wat mee ooit. Precies. Dan heb ik gewoon een lijstje dingen. Ja. En die bel ik dan af en toe na. En zeg, god, hoe zit dat? En nu was er op een gegeven moment sprake van een onderzoek. Nee, het was onderzoek naar die hommels. Dat vond ik interessant. Marjan Olvers, hè? Marjan Olvers, hoogleraar sport en recht, die had dat allemaal onderzocht. En dat liep uit mijn hoofd nu anderhalf maand geleden of zo. Was dat onderzoek klaar, hoorde ik. En dat was bij de bond. En daar liep het niet vlot. Daar kwam geen vervolg op. En daar kreeg ik lucht van. En toen dacht ik, nu moeten we opletten. Nu moeten we scherp zijn, want als het nu misloopt, en dat loopt al heel lang, die troubles, dan moeten we erop springen. En zo is het gegaan. En uiteindelijk is zij, Vera Pauw dus in dit geval, met jou in gesprek gegaan. Ja. Heeft zij alles verteld wat er speelt. Moet je iemand dan daarvan overtuigen? Hoe doe jij dat? Want ik bedoel, uiteindelijk gaat het ook over vertrouwen natuurlijk. Ja, het was helemaal bijzonder dit. Want in een interview weet je natuurlijk normaal gesproken dat iemand zich opent, blootgeeft, zo scherp mogelijk uit. Omdat dat het blijft hangen. Dat je denkt, oké, dit is zijn of haar boodschap. Maar dit was nogal een interview. Dit wel hier, waarin iemand anders beschuldigt van verkrachting. Ja. Dat is nogal iets. Ja. Hè? Dus dat is niet zo dat je zegt, ja, dat zegt zij. Nee, dat gaan we natuurlijk niet zomaar afdrukken. Dit werd eigenlijk een soort onderzoeksinterview, zoals dat genre bestaat. Waarbij je alles van iemand minutieus checkt. Wat je anders ook doet met een interview. Heb je natuurlijk meer vrijheid. Heeft iemand meer vrijheid om iets te zeggen. En dus dat werd een echt enorme. Ja, we hebben echt ontzettend veel gesprekken met haar gevoerd. Maar ook met 26, 28, ik weet het niet exact meer. Direct betrokkenen om dingen te verifiëren. Kunnen we dat onderbouwen of niet? Want dat is een enorme afweging natuurlijk en verantwoordelijkheid. Exact. En dus dat hebben we gedaan. Uiteindelijk en dat nadeel doe ik met een klassieke MeToo, waar er zijn twee mensen bij betrokken, waarvan één iemand beschuldigt de ander en die ontkent. Eén ding voorop, ik ben er niet bij geweest, dus ik weet het niet. En ik kan het ook nooit staven, want het ultieme bewijs daarvan, of dat verkrachting is geweest, dat hebben we niet. Dus uiteindelijk was dat voor ons de reden om de man in kwestie uiteraard ook om wederhoor te vragen, uitgebreid. En maar zijn naam niet te noteren. Dus hen te anonimiseren tot een KNVB-functionaris, wat hij ook was. Ja, wat wel traceerbaar was voor mensen in de directe omgeving, denk ik. Hè? Nou, dat is dus een afweging die je maakt. Je doet het zo dat het waarheidsgetrouw is. Maar dat het minder specifiek is dan zijn naam noemen. En dus dan weet je dat er mensen zijn op sociale media die gaan zitten gokken. Ja, dat weet ik. Maar in dit geval gebeurde er echt iets waar ik wel van opkeek. Dat is namelijk dat het Algemeen Dagblad dacht, weet je wat? Volgens mij is die man het. Die gaan we gewoon eens bellen. En vervolgens zegt die man iets daarover. En is de kop boven dat stuk oud-trainer ontkent verkrachting. Nou, dat had hij bij ons in de krant ook al ruimschoots gedaan. Dus dat was niet het nieuws. Het AD had gewoon het platte nieuws ervan gemaakt. De oud-trainer heet Jantje Pietje, zou ik maar zeggen. Dat was het nieuws dat het AD had van gemaakt. En dat had ik eerlijk gezegd nooit verwacht. Dat een fatsoenlijk medium zoals het AD dat zou doen. En spreek je ze daarop aan? Ga je dan de hoofdredacteur bellen bijvoorbeeld? Nee, niet de hoofdredacteur. Maar ik ben gastdocent aan de UvA. En daar gebruik ik dit soort casussen. Ook casussen waar ik zelf iets niet goed heb gedaan. Die gebruik ik wel om te laten zien wat er gebeurt. Dus wij maken als NRC een afweging. Wel onderbouwd. 5800 woorden, dat hele interview. Waarin we laten zien waarom we die naam niet afdrukken. En als een ander medium dan denkt, ah, weet je wat, wij gooien die naam wel in de ether. Hè, want dan pikken we ook wat clickbaits mee, want daar komt het op neer. Ja, dan gebruik ik dat voorbeeld wel in colleges om te laten zien, jongens. Dit is ook hoe het werkt. Hou daar rekening mee. Want je zegt, ik ga in die colleges ook dingen zeggen die ik zelf niet goed gedaan Zeker. Heb. Wat is iets waar je nu nog van denkt, ja, dat heb ik toen gewoon niet goed gedaan? Nou, ik heb een fragment wat ik dan gebruik met Gerald Rudolph. De advocaat. Ja, de advocaat van de vermeende moordenaar. Ja, Jos B. Ook, maar dit ging over de moord op Dirk Wiersum. Ja. Toen zei hij van, de rechtbank zei, ja, deze man, dit gaat om een dienaar van de rechtsstaat die hier is vermoord, hè? Een advocaat. En dat maakt het verzwaren. Dat is een extra weging om iemand zwaarder te straffen. Om te straffen en ook zwaarder te straffen. En toen zei hij, iedere ochtend als ik naar mijn kantoor reis, zie ik ook allemaal vuilnismannen staan. Die dienen het land ook, die dienen de rechtsstaat ook. En ik op dat moment dacht ik, wat? Trekt deze man nu het vergelijk tussen een vuilnisman die wordt vermoord of een advocaat die omwille van zijn functie wordt vermoord? En toen gebeurde er iets wat journalistiek niet moet gebeuren. Maar ik dacht echt, ojojoj, dit kan echt niet. Dit kun je echt niet doen. Maar ik formuleerde het verkeerd. Waardoor je het zou kunnen interpreteren als, ah, dus jij vindt het mensenleven van een advocaat meer waard dan van een vuilnisman. Daar gaat het natuurlijk niet om. Het punt was, een vuilnisman wordt zelden tot nooit volgens mij omwille van zijn functie van zijn wagen geschoten, omdat hij vuilnisman is. En deze man was vermoord, Dirk Wiersum, omdat hij advocaat was. Dat is echt natuurlijk wel een fundamenteel verschil. Maar ik verwoordde het niet goed, waardoor hij heel makkelijk kon pareren. Alsof ik impliceerde dat het leven van een advocaat meer was dan van een vuilnisman. Dat was niet zo. 100% mijn fout. Ja, dat moet je ook laten zien. Hoe kan dat? Dat is onprofessioneel van mijn kant. De Perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, ik wil nog even een mooi moment uit Buitenhof laten horen, Hugo. Namelijk een moment dat opviel bij de vakpers, waarvoor je werd genomineerd voor de Sonja Barend Award. Een gesprek met Sigrid Kaag. Op dat moment was zij minister van Buitenlandse Zaken. En het ging onder andere over een geopperd pardon voor Nederlandse kinderen van IS-strijders. Nederland heeft een paar maanden geleden in de zomer 2 wezen opgehaald. Ja, 2 wezen opgehaald. De Duitse regering haalt actief die kinderen terug. Want u kunt het vrij simpel uit elkaar trekken. Met die 23 vrouwen die zich hebben aangesloten bij een terroristische organisatie bestaat bijzonder weinig sympathie in Nederland. Die 56 onschuldige kinderen, die rekenen wel op u. U heeft in verschillende hoedanigheden de afgelopen decennia op internationale podia zich hard gemaakt voor kwetsbare kinderen in de oorlogssituatie. Dat is een onderwerp dat u dicht aan het hart ligt. Dit is de proof of the pudding. Wat gaat Sigrid Kaag voor deze Nederlandse kinderen doen? Als het, dat is niet, ik denk die vraag is niet correct. Het is niet wat ik als individu doe. Als ik niet in een kabinet zit, dan zijn er andere vraagstukken die spelen. Nou ja, er waren meerdere spannende momenten in dit gesprek. Maar ja, ik heb geboeid zitten kijken. Vond jij dit ook zelf een van je finest moments qua tv-interviews? Ja, bij politici is natuurlijk vaak zijn getraind om niet te zeggen wat ze eigenlijk willen zeggen. Want dat moet om wat voor reden ook net iets anders worden verwoord. En hier kwam bij haar alles samen. Sigrid Kaag is iemand die zit in dat opzicht natuurlijk vrij hoog te paard als het gaat over dit soort mensenrechten. En dat mag, dat ze haar goed recht heeft. Een waanzinnig imposante internationale carrière. Maar als je dan uiteindelijk op de positie komt om er daadwerkelijk iets aan te kunnen doen, dan moet je wel even laten zien dat het je ook echt menens is. Nou, dat bleek haar toch helemaal niet zo menens te zijn. Toen verschool ze zich achter een kabinet. Nou, je kunt in een kabinet heel veel dingen op scherp stellen. Als je dit als partijleider zo, althans zoals toen nog geen partijleider, maar zo menens is, dan zeg je echt, jongens, maar dit is voor mij echt een springend punt. Dit kan ik niet voor mijn rekening nemen, ook gezien al hetgeen dat ik in de afgelopen decennia hiervoor over heb gezegd. Nou, dat deed ze absoluut niet. En hoe reageerde zij op jou dan na afloop van zo'n uitzending? Want je was natuurlijk behoorlijk kritisch. Ja, nou, dat was een vrij kort gesprek. Dat was geen gesprek, namelijk was een hand en toen was ze weg. Was ze boos op je? Ja, dat gebeurt. Ja. Kom later wel weer goed hoor, dan kom je elkaar weer tegen. En dat is ook helemaal geen enkel probleem. Ik hoef geen vrienden te worden met welke politicus dan ook. Maar ja, dat hoort er ook bij. Ja, want dat kritisch zijn, hè, op televisie. Wat heb je daarover geleerd? Ik bedoel, doorvragen. Ja. Ik bedoel, op een gegeven moment kan je ook als kijker denken, hè, vervelend. Zeker. Ja, je kunt enorm de sympathie van de kijker verliezen. De Zeker. Sympathie. En ik helemaal natuurlijk met dat lange lijf van me. En dan praat Hoezo? Ik snel. Nou ja, dat maakt op televisie ook. Ik ben lang. Ja, dat ben ik nou één keer. Maar snap je, televisie is ook lichaamshouding. Is dat vervelend om te kijken naar een lange kritische? Nee, maar als ik een beetje voorover gehangen en je praat snel en je interrompeert iemand een aantal keer, ja, omdat die echt aantoonbare onzin spreekt. Bijvoorbeeld een boer voor wie ik in heel veel opzicht heel veel sympathie heb. En die mensen zitten echt in een ongelooflijke rotsituatie. situatie. Maar over één ding bestaat nou geen discussie. De stikstofuitstoot in Nederland is onmiskenbaar veel groter dan in andere landen en problematisch volgens alle internationale normen. Daarover is echt geen misverstand. Maar als iemand toch heet het gaat zeggen dat de metingen niet kloppen en dat het allemaal onzin is en dat er geen stikstofprobleem is, dan moet ik als journalist zeggen dat dat niet klopt. Het gaat vervolgens ook op hoe je het zegt en op welke toon je dat zegt. Ja, want het liefst wil jij het alle Paul Witteman namelijk vriendelijk. Ja, dat vind ik het meest, dat vind ik het prettigst. Maar als iemand me vervolgens persisteert in de onzin verkopen, dan verlies ik ook wel eens mijn geduld. Ja, hè? Ja. Dat is niet altijd vrij, maar dat gebeurt wel. Ja. Ja, want jij komt uit Twente en hebt dus ook sympathie voor de boeren. Want je vader was dierenarts, hè? Zeker, ja. Ik heb heel veel sympathie voor de boeren. Ik vind dat ze ook echt enorm geholpen moeten worden in alle opzichten. Maar de boeren moeten niet doen alsof er geen stikstofprobleem is. Alsof er geen mestprobleem is. En alsof je, als je alle snelwegen dichtzet en een deur van een provinciehuis in Groningen binnenrijdt, dat dat allemaal nog normaal is. Nee, dat is niet normaal. De Media Week Awards TV. Ron Vergouwen, wat heb jij opgespoord? Ja, de hoogtepunten van de televisie, of dieptepunten, zo je wil. Via nieuwe programma's en opvallende momenten ga ik altijd op zoek naar het tv-moment van de week. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd, ook niet door jou, Hugo. Tips mogen naar perstribune@omroepmax.nl. Ja, vorige week zat Renze Klamer op jouw stoel hier bij de perstribune om te vertellen over zijn nieuwe talkshow bij RTL 4. Die is afgelopen maandag van start gegaan. Ik vind dat hij het heel aardig doet. Fris, energiek, hij is geïnteresseerd. De eerste uitzending in de interviews vond ik hem nog een beetje zwakjes. Later in de week had hij een goed scherp interview met LTO-voorman Sjaak van de Tak over het boerenprotest. Qua rubrieken is het nog een beetje zoeken. Hij had ook een columnist afgelopen vrijdag, Willem Treur, die ik overigens nu al beter vind dan die man die ze bij de vooravond hadden. Maar het meest curieuze moment zat in show 1. Renzi die deed namelijk zelf live de reclames. Ja, het is natuurlijk mijn vuurdoop bij de commerciële televisie. Dus ik dacht, nou ja, weet je wat, dan kan ik het net zo goed gewoon voor de volle 100% omarmen. Dus ik doe vandaag ook gewoon de reclames. Nou, daar gaan we dan. Dus ik heb het een beetje geleerd van de podcast. Hier, we beginnen met X. Daar geloven dat een van de sleutels tot aantrekkingskracht een onweerstaanbare geur is. De nieuwe X Epic Fresh Body Spray biedt je zowel effectieve bescherming als een onweerstaanbare frisse geur. Nou, hebben we die ook weer gehad. Even kijken. De volgende die deze uitzending mogelijk maakt. Magnum Almond Remix biedt dubbel zoveel chocoladegenot. Ja, ik vind dat je dit niet moet doen. Hugo, ik denk dat ik ook wel jouw antwoord kan raden als ik jou vraag wat je hiervan vindt. Ja, wij zitten op één lijn. Dit moet je niet doen als journalist. Maar misschien was het Gerbertje, was het eenmalig toch? Het was eenmalig, ja, inderdaad. Maar hij heeft dus betere grappen gemaakt. Ja, nee, dat maar goed. Dan alsnog inderdaad, ja. Dan een tv-tip waar ik vorige week niet aan toe kwam. Maar waarvan ik denk, nou, het is toch best aardig. Zo waren een leuke muziekshow op SBS6. De afgelopen jaren kwamen er heel veel talentenshows, muziek gedrochten langs, heel veel bagger. Maar deze vind ik echt leuk, namelijk het programma I Want Your Song. Vijf professionele liedjeschrijvers die pitchen hun song aan een bekende artiest. En vaak zingen ze hem dan niet zelf, maar iemand anders. En uiteindelijk moet die artiest dan het winnende plaatje kiezen. En dat gaat hij dan ook gelijk als single uitbrengen. Dus na de uitzending kun je die gelijk streamen. Vorige week was dat Miss Montreal. Ik kreeg een prachtige ballad in de schoot geworpen. En gisteren een totaal ander genre. Waarschijnlijk niet jouw genre, Hugo, sorry. Gerard Joling. Die mocht een plaatje kiezen om op te nemen. Even een spelletje voor jullie. Ik heb 3 van die 5 liedjes achter elkaar gezet. Ik ben benieuwd of jullie kunnen raden welk liedje Gerard Joling heeft gekozen, omdat hij dat het beste bij hem vond passen. 1, 2 of 3. 5 songwriters weten het zeker. Zij hebben het mooiste liedje geschreven voor de artiest van vandaag. Vanavond is dat Gerard Joling! Dit is 1. Nummer 2. En dit is nummer 3. Ja, genieten, Hugo. Ik zie je genieten. Het is niet de dijk. Nee, zeker niet. Nou, dan vraag ik het aan jou. Margreet, 1, 2 of 3? Het eerste. Hartstikke goed. Ja, die heeft hij gekozen. Maar dat derde plaatje is geschreven door Sjoerd van Ramshorst. Oh, echt waar? Van NOS Sport. Nou, die heeft als ongekende hobby namelijk plaatjes schrijven. Die was heel teleurgesteld dat zijn plaatje niet was gekozen. Ja, dat snap ik. Even een complimentje nog naar rapper Snelle. Die heeft zijn debuut gemaakt als tv-presentator bij het programma. Doet hij heel natureel. Dus compliment. Daar gaan we denk ik nog veel van zien en horen als tv-presentator. Maar als het tv-moment van de week kies ik een mooi klein moment uit het programma De Avondetappe. Verslaggever Herman van der Zand is normaal elke dag te zien met een live-schakeling rondom het parcours van de Tour. Maar afgelopen dinsdag zat hij ergens anders. Het tv-moment van de week. Herman, waar zit jij? Wil je vertellen waar je bent? Ja, ik wil vertellen waar ik ben. Kijk, ik zit in Utrecht, waar ik woon. En waar mijn zoon vanavond zijn groep 8 afscheidsmusical had. Dat speelde zich allemaal af in deze gymzaal natuurlijk hier. Ja, de ouders van Nederland weten hoe dit allemaal werkt. Er hangt gewoon het basketbalnet hangt boven het decor. Ja, ik mocht van de baas eventjes weg van werk. Ja, kreeg Kees een staande ovatie, Herman? Het was een staande ovatie. Ze hebben het slotlied 3 keer gedaan. Er vloeiden al tranen. En morgen is het echt afscheid op school. Maar dit was ook voor mij natuurlijk heel fijn om even bij te zijn. Kijk, gewoon, de kinderen gaan toch gewoon voort. Hoe kijk jij er naar, Hugo? Ja, ontzettend grappig. Ja. Dit is ook helemaal wie hij is. Dit is echt totaal helemaal van de zand. Hij kan hier ook nog iets van maken, waardoor het ook volstrekt in dat programma past. En zijn combinatie met Dione de Graaf is sowieso echt heel erg goed, vind ik. Hartstikke leuk. De musical, dat gevoel, dat magische gevoel. Ja, ja. Tot zover de TV-week, over een uurtje de radioweek. Hartstikke goed, Ron Vergouwen. Ja, Hugo Lochtenberg, dat boek, je gaat niet zeggen wie het wordt. Je hebt Job Cohen geportretteerd, Louis van Gaal, de mannen van de dijk. Ik dacht, dat moet toch wel een keertje een vrouw worden? Ja, hè? Dat is staat ook hoog op mijn lijst. Is het een vrouw die je gaat proberen over te halen? Nee, dat klinkt wel alsof ik heb gewoon altijd een aantal ideeën in mijn hoofd. Want als het moment zich aandient dat ik denk, dan moet ik het doen. Als de tijd rijp is. Zoals met de dijk bijvoorbeeld, 40 jaar. Dan hoef je niet gestudeerd te hebben om te weten dat dat op een gegeven moment een keer eindig is. En dat verhaal was nooit opgeschreven. En ik ben toevallig een beetje. Dus ik dacht, dat is een goed moment. Van Gaal vond ik heel interessant op basis van het WK. Hoe kan dat nou? Dat was daarvoor een soort veredeld campingelftal. En dan maakt hij er een bronzen winnaar van op een WK. Hoe kan dat? Bestaat de hand van Gaal? Dus dat moment was heel goed. En Job Cohen, god, eigenlijk hetzelfde. Want Job Cohen is een hele interessante man. Iets wat saai. In een hele turbulente omgeving. Hè, met de moord op Theo van Gogh, 9-11, et cetera. Dat ik dacht, dat zijn altijd momenten, voor mijn gevoel, die heel goed zijn en bepalend zijn. Dat geldt voor een volgend boek ook. Misschien duurt het nog jaren, misschien niet. Maar dat je denkt, dit is het moment om dat boek te maken. Dat is voor mij bepalend. Wij wensen jou alle goeds de komende tijd. En we gaan je volgen op allerlei andere fronten dan op één. Want dat is dus deze week je laatste week. Nu op de fiets naar huis. Ja. Dankjewel voor je komst, Hugo Lochtenberg. En na het nieuws, dan gaan we praten met onze sportgast. En dat is vandaag, ook een oud wielrenner. Een echte. Ja, een echte. Bart Voskamp. Tot zo. De NPO Radio 1 Sportzomer van 2022. Tennis op Wimbledon. 40-0, hier komt het matchpoint. Service is goed. Maakt hij hem af? Ja, hij maakt hem af. Ha! De Tour van dag tot dag. 10 kilometer voor de streep. Wat gaat dat tempo omhoog? In NOS Radio Tour de France. Nou gaan ze aanzetten op dat valse plat. En natuurlijk zijn we ook hierbij. Miedema van de Donk is mee. Miedema! Oranje op het EK vrouwenvoetbal. Dat kan niet meer mis. Viviane Miedema. De NPO Radio 1 Sportzomer van 2022. Je wordt er emotioneel van. Het is onvoorstelbaar. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Nu te zien in de Hermitage Amsterdam. De tentoonstelling over het iconische laatste zelfportret van Rembrandt. Sta oog in oog met deze wereldberoemde Hollandse meester en ontdek meer over het schitterende schilderij. Tickets via hermitage.nl. Geld lenen? Jij wilt toch de beste lening voor jouw wensen? Op geld.nl vergelijk je het meest complete aanbod leningen in Nederland. Zo vind je altijd de beste lening tegen de laagste rente. Geld.nl. Let op. Geld lenen kost geld. Naast die stomme opvliegers krijg ik nu ook mijn broek niet meer dicht. Ook dat nog. Gewichtstoename in de overgang komt bij de helft van de vrouwen voor. Opvliegers zelfs bij bijna 70% van de vrouwen. Avogel Famosan gewichtsbeheersing met yerba mate helpt de vetverbranding en ondersteunt de vochtbalans. Daarnaast bevat het salvia dat helpt bij opvliegers en nachtzweten. Avogel Famosan helpt. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating. Wonderfeel. Met je blote voeten in het groene gras, de lucht zinderend van muziek. In je eigen tempo ontdekken. 6 podia midden in de natuur. Festival Wonderfeel. 100 topoptredens van klassiek tot pop. Van 15 tot en met 17 juli. Koop je kaarten op wonderfeel.nl. Wil jij pianoles van Cor Bakker? Doe dan de gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Hi, ik ben Andrew van Travel Essence. Misschien wist u het ook niet, maar Australië is weer helemaal open. En u hoeft zelfs niet te testen voor vertrek. Ontdek deze zomer de Barrier Reef, Kakadu National Park en de Daintree Rainforest. Geniet van uw reis op maat met unieke accommodaties en activiteiten. Bespreek uw wensen met een van onze reisspecialisten en ontwerp samen uw droomreis naar Australië. Ga op vakantie in Archeon. Verblijf 3 of 4 dagen in een super deluxe lodge tent. Zwerf door de prehistorie, ontmoet de Romeinen en duik in de middeleeuwen. Beleef fantastische avonturen met je hele gezin. Boek nu op archeon.nl. Unieke reizen naar Australië en Nieuw-Zeeland? Kijk op travelessence.nl. NPO Radio 1. Margreet Rijntjes. Goedemiddag, Bart Voskamp weet hoe het voelt om een etappe in de Tour de France te winnen. 26 jaar geleden kwam voor hem een jongensdroom uit. Maar meer nog dan die etappe die hij won, wordt Voskamp misschien wel herinnerd om een etappe die hij uiteindelijk niet won. Straks maar eens even vragen aan welke van die twee etappes hij zelf nou het vaakst terugdenkt. Nu eerst het laatste nieuws. Doden bij een schietpartij in Zuid-Afrika. Meer in het NOS Journaal met Lieselot Thomas. De schietpartij was in een bar in Soweto bij de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg. 15 mensen zijn overleden. Een aantal mensen ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Correspondent Alice van Gelder. Alice, wat zou er zijn gebeurd? Ja, de politie heeft gezegd dat vlak na middernacht mannen zijn aangekomen in een taxibusje, uit zijn gestapt en daar dus een kroeg in zijn gegaan en zijn gaan schieten. Ze weten nog niet wat het motief was. De getuigen tot nu toe hebben gezegd dat het niet echt doelgericht zou zijn geweest op een bepaald aantal mensen. Maar je begrijpt het onderzoek is volop gaande. Dus daar hopen we dan later vandaag of deze week meer over te horen. En wat is er nu bekend over de slachtoffers? Ja, het zou dus gaan om slachtoffers tussen de 19 en 35 jaar. Er zouden nog 9 mensen inderdaad in het ziekenhuis liggen. Sommigen in kritieke toestand. De politie zegt ook dat 19 tot 35 jaar, dat is nog maar een schatting. En ik moet je zeggen, Zuid-Afrika houdt wel een beetje een hart vast. Want we komen net uit een heel ander drama. Zo'n 2 weken terug zijn er 21 doden gevallen in een andere nachtclub. Onder hele andere omstandigheden. Daarbij zou het gaan om vergiftiging. Maar toen zei de politie ook. Dat zijn allemaal meerderjarigen, want als minderjarige mag je hier de kroeg niet in. Maar uiteindelijk bleek dat vooral minderjarige slachtoffers waren. En dat die mensen tussen de 13 en 17 jaar oud zijn. Dus ja, Zuid-Afrika hoopt dat dit niet weer zo'n ramp wordt met ook heel veel jonge slachtoffers. Ja, want zijn die bars zo onveilig dan? Ja, het waren natuurlijk wel twee hele andere gevallen. Hè? Bij het ene gaan ze misschien nog steeds uit van een ongeluk. Hoewel ze het nog steeds niet hebben bekendgemaakt. Dat zou kunnen gaan om koolmonoxidevergiftiging. En dit is natuurlijk een echte schietpartij. Maar je hebt gelijk. Het ligt wel weer even bloot. Dat ook kroegen gewoon slecht gecontroleerd worden. Vooral in de townships. De politie die komt vaak er niet op af. Als er sprake is van overlast. Of als er alcohol verkocht wordt aan minderjarigen. Dus dat hebben mensen nu wel weer even extra op het netvlies door deze twee drama's. En daarbij, er was nog ergens anders vannacht in Pietersmarisburg ook een schietpartij waarbij 4 doden zijn gevallen. Dus het zet absoluut het probleem wel weer op de kaart. Ja, want wordt daar vanuit de politiek op gereageerd? Worden er maatregelen genomen? Nu dus wel. Kijk, naar aanleiding van wat er dus gebeurde 2 weken terug in die andere kroeg wel. Ik was zelf bij een massaherdenking deze week in East London voor die jonge slachtoffers. En daar was de president dus, Cyril Ramaphosa. Ja, en die sprak natuurlijk al harde woorden. Dat ze harder op zouden gaan treden tegen kroegbazen. Tegelijkertijd zei al de buurt daar tegen mij van, ja, we zien de politici hier nooit. Nu komen ze. En er waren zelfs ouders die te laat waren op die herdenking. En dat liet wel zien dat zij zoiets hebben van, nou ja, van de politiek moeten we het niet hebben. Wij moeten hier in onze buurt onze eigen zaakjes oplossen. En ja, dagelijks toch wel met dit soort geweld, niet in deze grote mate. Hè, dit zijn wel echt een grote aantal doden. Maar wel dat ze dagelijks met geweld te maken hebben in hun buurten. Dankjewel, Alice van Gelder. Bij een frontale botsing bij Anna Polona in Noord-Holland zijn vanochtend 2 mensen om het leven gekomen. 3 anderen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk was op een provinciale weg en er waren 3 voertuigen bij betrokken. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. De weg is voorlopig dicht voor onderzoek. In de Groningse binnenstad zijn gisteravond 3 mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Een man werd belaagd door een groep mensen. Die gooiden bierflesjes naar hem. Daarna schoot hij 5 keer. 2 van de gewonden liggen in het ziekenhuis. Het incident veroorzaakte veel commotie in Groningen, zegt RTV Noord-verslaggever Martin Drent. Dit was inderdaad in de binnenstad van Groningen. Even verderop, op de Grote Markt, vlakbij de Martinitoren, landde een traumahelikopter. Nou ja, dat komt niet vaak voor. De straat waar het gebeurde, de straat zelf, er stonden zo'n 5-6 politieauto's. En ook reed 1 ambulance weer met spoed weg. Vermoedelijk ook met 1 van de slachtoffers. Dus ja, veel mensen hebben dat in de stad meegekregen. Wat er nou precies is gebeurd is niet bekend, maar het voorval staat niet op zich, zegt de verslaggever. Het is een buurt waar vaker overlast is. Ook waar raamprostitutie is, op de hoek daar. En ja, er wordt ook regelmatig drugs gedeeld. Ik sprak bijvoorbeeld gisteren met een van de buurtbewoners. En die vertelde dat dit probleem van drugsdealen steeds groter wordt. Een aantal jaren geleden vertelde hij, stonden er nog zo'n 3 of 4 dealers bij een café daar op de hoek. Ja, en nu zijn dat er op een zaterdagavond en uitgaansavond zeker wel 10 tot 15. Afgelopen donderdag zijn er nog 2 drugsdealers daar aangehouden. Of de schietpartij iets te maken heeft met drugsdeals, dat is nog niet duidelijk. Daar doet de politie nog verder onderzoek naar. Op sociale media gaan berichten rond dat er iemand is overleden bij de schietpartij in Groningen, maar dat is niet bevestigd door de politie. Oranje voetbalster Jackie Groene is positief getest op corona. De middenvelder is met de Nederlandse ploeg op het EK in Engeland. Speelde gisteren mee in de wedstrijd tegen Zweden. Groene gaat nu in isolatie en mag weer bij de selectie aansluiten als ze negatief test. Tot nu toe hebben 9 Britse conservatieven zich gemeld als opvolger van premier Johnson. Oud-minister van Financiën Sunak is favoriet bij de boekmakers. Partijleden bepalen later wie het gaat worden. In de Oost-Oekraïnse regio Donetsk zijn zeker 10 mensen omgekomen bij een Russische raketaanval op een appartementencomplex, meldt de gouverneur. Volgens hem liggen er mogelijk nog 10 mensen onder het puin. Het NOS-journaal. De snelheidscamera's op Vlaamse snelwegen werken vanaf nu altijd en flitsen vanaf 129 kilometer per uur. Belgische media zeggen dat de politie extra mankracht heeft om alle boetes te kunnen verwerken. Na een proef op 7 snelwegen daalde de gemiddelde snelheid van 130 naar 120 kilometer per uur. Het Belgische Verkeersinstituut is blij met deze aanpassing. Dat is uiteraard een goede zaak voor de verkeersveiligheid. Overdreven snelheid is nog altijd een van de hoofdoorzaken van de vele verkeersongevallen. Dus het is echt belangrijk dat mensen de opgelegde snelheidslimieten respecteren. Ook in Wallonië worden de flitspalen gereed gemaakt om te flitsen vanaf 129 kilometer per uur. Die moeten eind augustus klaar zijn. De Tour. In de 9e etappe van de Tour de France is het weer klimmen geblazen. Het peloton fietst bijna 200 kilometer naar Châtel. En daarbij moeten de renners over 2 bergen van de eerste categorie. Gio Lippes, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Het peloton is een klein half uurtje geleden vertrokken. Wat is de stand van zaken? Nou, het is heel onrustig in dit peloton. Er zijn voortdurend renners die proberen weg te rijden. Eén van die renners trouwens was Bauke Mollema. Is wel inmiddels weer teruggepakt. En Mollema, daar weten we van dat hij toch eigenlijk had gewild dat hij 1 deze dagen in een vluchtersgroep terecht zou kunnen komen. En dan misschien wel voor een etappeoverwinning kan gaan. We weten, Bauke Mollema gaat niet meer voor het algemeen klassement in de Ronde van Frankrijk. Net als in de Giro. Maar voorlopig lukt het hem niet om weg te komen. En de afgelopen dagen is het toch ook fysiek wel het een en ander aan de hand met Mollema, want hij voelt zich niet echt heel goed. Hij heeft zich laten testen op corona, blijkt trouwens negatief getest, dus hij mag gewoon wel in de Tour blijven. Maar dus Mollema probeert het even, Mats Pedersen probeert het zojuist even en nu zie ik ook alweer een wat grotere groep een poging wagen om weg te rijden. En de vraag is natuurlijk wanneer het moment is om uiteindelijk die slag te slaan. Ja, want er zitten 2 flinke beklimmingen van de eerste categorie in dus. Gaan we daar een strijd om de gele trui zien, denk je? Ja, je weet het eerlijk gezegd nooit. Ik zie trouwens nu dat Bauke Mollema alweer in deze ontsnapping zit. Dus dat zou wel mooi zijn. Dit is wel een groepje van een man of 15 die probeert weg te rijden. Nee, maar we verwachten toch eigenlijk wel dat die klassementsrenners misschien ja, elkaar met rust laten. Er komen nog heel veel zware bergetappes. Hè. Morgen de rustdag en daarna krijgen we onder andere Alpen d'Huez, maar ook andere zware Alpenritten. Volgende week Pyreneeënritten. Kortom, er gebeurt nogal wat. Dus het zou ook wel eens kunnen zijn dat de klassementsrenners denken van nou, laat maar een groep wegrijden. En laat die dan maar op die twee calls van eerste categorie hun best doen om de etappe te gaan winnen. En dan zien we wel wat erachter gebeurt. Maar met alle respect, ja, je weet het nooit in deze Tour. Want er zijn al veel gekke dingen gebeurd. We hebben Pogacar al twee keer als winnaar gezien van een etappe. En dat was toch wel het laatste wat ik verwachtte. Gio Lippens, dank je wel. Straks vanaf 14:00 veel meer Tour de France natuurlijk in Radio Tour de France. Hier op Radio 1. En er is nog laatste nieuws, want de politie meldt zojuist dat een van de gewonden van de schietpartij in Groningen is overleden. Het gaat om een man van 50 uit Leeuwarden. Verdachte die is aangehouden is een 24-jarige man uit Groningen. Het weer de rest van de dag zo goed als droog. Vanuit het zuidwesten steeds meer zon bij 18 tot 23 graden. Morgen droog, geleidelijk meer zon en een paar graden warmer dan vandaag. Aansluitend verkeersinformatie in Den Haag bij de ANWB. Bianca Damink, goedemiddag. Goedemiddag. Er staan een paar files. Ze veroorzaken niet al te veel vertraging. Maar op de A1 heb je toch 10 minuten oponthoud van Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken staat een auto met pech. Het is wat drukker op de A7, de afsluitdijk richting Noord-Holland. Tussen de afrit Zurich en Brezandijk. Vertraging is ook daar 10 minuten. En door werkzaamheden heb je een kwartiertijdverlies op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Het rijdt langzaam tussen Maassluis en knooppunt Ketelplein. En daar zijn meerdere rijstroken dicht. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. De Tour de France is inmiddels in volle gang. En dus zien we beelden van mannen die afzien in de zinderende zon. Voormalig wielrenner Bart Voskamp deed mee een aantal keren aan de Tour en kent ook de euforie van de etappewinst. Dit uur zit hij tegenover ons. Welkom. Dankjewel dat ik hier mag zijn. Ja, leuk dat je er bent. Leuk om over fietsen en over de Tour te praten, ja. Waarschijnlijk. Heb je wel eens een beetje heimwee nog? Ja, heimwee, maar het is een beetje liefde en haat natuurlijk de Tour. Want de Tour de France is natuurlijk het grootste evenement wat je als wielrenner mee kan maken. Maar ja, aan de andere kant, als je er wel eens in zit, dan denk je, wat doe ik hier in godsnaam? Ja, denk je dat wel eens? Ja, we zien allemaal de valpartijen in het begin. Het is heel erg nerveus. Op het moment dat je succes hebt, is het leuk. Maar altijd fietsen in zo'n grote groep urenlang is niet altijd leuk. En dan baalde je gewoon? Dan baalde ik gewoon. Had ik gewoon maar een vak geleerd. Was ik hier nooit aan begonnen. Nee, maar met terugwerkende kracht, dat is met alles in het leven. Dan blijven de mooie dingen blijven toch een beetje hangen. En de vervelende dingen die verdwijnen naar de achtergrond. Maar als je er even dieper over nadenkt, het was niet alleen maar leuk. Maar nee. Het is wel heel leuk om nu weer naar te kijken. Ja. En we gaan toch de dingen oprakelen. Ja. Onder andere aan de hand van de fragmenten van Ron Vergouwen. Nou ja, uit het archief. Uit het archief. Nou, we gaan zeker natuurlijk even luisteren straks naar jouw toeretappe-overwinning. Dus dat zit er zeker bij, maar nog een aantal andere dingen ook. En we eindigen natuurlijk met de Media Award, namelijk de radio. Dus bloopers en het radiomoment van de week. Goed zo. Nog tot 14:00 media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Bart Voskamp, geboren op 6 juni 1968 in Wageningen. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Dit typeerde mij als renner. Multifunctioneel inzetbaar. Bij deze geur denk ik aan de Tour de France. Massageolie. Dit rennershotel was memorabel. Kort gezegd, als ik de wc doortrok, dan gebeurde er iets in de wasbak. Dit heb ik echt moeten leren als renner. Me inhouden. Ik was geschikt als knecht omdat ik loyaal was. Dit wilde ik worden toen ik klein was. Boer. Mijn favoriete kleur racekleding is navy blauw. Ja of nee, deze eigenschap heeft me wel eens in de weg gezeten. Dat ik eigenwijs ben. Reageer via Twitter met hashtag de perstribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Ja, Bart Voskamp, dat hotel, dat memorabele rennershotel, iets met een wasbak en daarboven op andere plekken. Ja, nou dan weet ik niet of de mensen thuis aan het lunchen zijn. En anders moeten ze maar even de radio eventjes stilzetten. Maar voor degene die een sterke maag hebben, het was zo. Ik zat met Tristan Hofman, ook oudrenner, zaten wij samen op de kamer. Het was in de Ster van Bessèges, mijn eerste wedstrijd als prof. Het eerste echte hotel met profrenners samen. En wij sliepen op echt in een vreselijk hotel, wat koud, nat en vies was. En dat was ook nog zo, als je s'morgens je behoefte had gedaan en je trok de wc door, dan kwam er in de wasbak weer iets omhoog wat eigenlijk in de wc hoorde. Dus dat was het meest memorabele en vieze hotel. En hoeveel dagen? Was het maar één nacht daar? Ja, gelukkig was dat maar één nacht. En het over hotels. Het gebeurt ook als dat de bedden slecht waren. Nou, dan sloopt hij een deur eruit. Die legt hij weer onder je matras. En in onze tijd hadden we nog wel eens wat minder hotels, helaas. Dat is natuurlijk niet echt waar, toch? Dat je een deur eruit ramt. Jawel. Ja? Nou, niet slaan, hoor. Wij zijn best handig. Dat kun je gewoon een scharnier eruit halen. En dan til je de deur eruit. En die leg je dan echt, zeg maar, onder je bed. Of je, op je, waar normaal de doorgezakte matras zat. En dan had je een beetje een stevige bed. Oh ja, dat deden jullie gewoon. Ja, dat deden we gewoon. Ja, je moest wat, hè? Het inventief. Ja. Ja, ja. Ja, tuurlijk. Ja, ik denk dat wij wielrenners op zich wel heel veel inventief zijn. En we zijn altijd met de techniek bezig en met de fiets en zo. Ja, wat je wil als renner is een goede nachtrust. Ja, en als dat de organisatie niet kan bieden, dan moet je er een beetje flexibel mee omgaan. En had je dan pret met elkaar eigenlijk? Ja, we hebben heel veel lol gehad. Lacht natuurlijk aan met wie op de kamer lag. Ja. Maar in het begin heb ik heel veel met Tristan Hofman op de kamer gelegen. Die kwam uit de Achterhoek en... Ja, wij hebben ook met hetzelfde amateurteam van Koga gezeten. Ja. Dus ja, dan heb je ook heel veel lol. Lief en leed deel je met elkaar. He, dus het gaat over de koers, het gaat over het leven, het gaat over privé. En ja, dat is altijd wel heel fijn als je een beetje je ei kwijt kunt in dat geheel. Ja, was je dan echt open naar elkaar? Ook over de frustraties? Over... Ja, zeker. Tuurlijk, lekker klagen, heerlijk. Hoe fijn is dat? Lekker roddelen ook? Lekker roddelen ook, ja. Heb je dat gezien en heb je dat gezien en die? En, wat een sukkel is dat eigenlijk, wat een sukkel, ja. Die kan ook helemaal niet sturen en dat soort dingen. Nee, daar ging het wel een beetje over. Ja, weet je, maar je maakt... Ja, je hebt allebei dezelfde etappe die je rijdt, maar je hebt allebei een verschillend verhaal. Want je rijdt natuurlijk niet de hele tijd 2-on-2. Dus je ziet andere dingen weer onderweg gebeuren. Nou, dat ga je dan natuurlijk even evalueren weer 's avonds als je op je kamertje bent. Ja, op dat bed. Op dat bed, ja, met die houten plank eronder. Die massageolie, hè, die geur die je doet denken aan de Tour de France. Wat voor gevoel komt er dan eigenlijk naar boven? Je wordt gelijk een soort van nerveus. Want de massageolie bedoel ik eigenlijk mee... vooral voor de wedstrijden werden de benen wel eens warm gezet. Hè, dus dan, en vooral als het koud was, zat er een bepaalde wat scherpere geur aan. Op het moment dat je dat ruikt, dan ga je gelijk een soort van aan. Want je weet dan, op het moment dat die benen worden ingesmeerd... heb je je rugnummer op en dan moet je vanuit het vertrek... en je moet dan schakelen, meespringen, demereren, afzien. Dus je bent gelijk een soort van alert. Dus als ik dat ruik, dan gebeurt er wel iets in je lichaam. Dit is heel gek. Ja, is misschien dat nog steeds zo? Wordt wel minder, hoor. Maar er staat natuurlijk steeds wat langer ervan weg. Maar ik heb in het begin ook heel vaak nog dat ik 's nachts in bed lag... en hadden heel vaak nog het gevoel dat ik val. Dat je zo schokt omdat je denkt, ik val. Dus je blijft heel lang wel een beetje een soort van renner tussen je oren. Maar ja, het gaat beter tegenwoordig. Maar je bedoelt als je gaat slapen, dat je net niet in je remslaap terechtkomt. En het dromen, dat is ook of vreselijk. Dan, mensen dromen misschien dat ze winnen. Zo, ik was altijd mijn schoenen vergeten, mijn plaatjes zaten los, mijn band liep leeg, de renners waren al vertrokken. Er zit misschien een diepere gedachte achter, maar het was altijd falen. Het was nooit dat ik een wereldkampioen werd, helaas. Je was een beetje een kneus in je droom. Ik was een beetje een kneus in mijn droom, dus maar goed. Wel grappig wat je zegt, mijn benen werden warm gezet. Ja. Ja, dat is echt zo'n jargon ook, hè? Ja, want worden ze warm gezet? Nou, eigenlijk is dat gewoon heel slecht om je benen warm te zetten. Want, nou goed, wat ik al zei, ik ben eigenwijs en ik ben ook een beetje een denker. En dat is ook mijn nadeel in een conservatief peloton. Want daar was het meer zo van, nou, laat het denken maar aan mij over. Nou ja, daar was ik een beetje tegen. Als mensen tegen mij zeiden, laat het denken maar aan mij over. Want ik dacht graag na over dingen. Dus dat benen warm zetten. Want je smeert eigenlijk een soort vloeistof op je huid. Waardoor je huid gaat irriteren. Dat trekt je bloed daar naartoe. En dat voelt als warm. Maar je wil je bloed juist in je spier hebben. Dus die logica die ontbrak bij mij op een gegeven moment ook wel een beetje. En toen dacht je, ik wil het niet meer. Dat wil ik niet meer, nee. Maar goed. Maar het gevoel ging, ik ging aan. Ja. En was dat dan een leuk gevoel eigenlijk? Jawel, zeker. Ja, ja, want dan gaat er iets gebeuren. Want je zit natuurlijk... als renner ben je heel veel, lig je op een bed. Het is redelijk saai. In onze tijd hadden we geen internet en spelletjes en weet ik wat allemaal. Ik was ook geen lezer, dus ik verveelde mij altijd nogal. Ja. Dus ik was blij als ik weer aan mocht. Ja, en je zei, die massageolie wilde ik uiteindelijk niet. Nee. Want je zei ook helemaal aan het einde welke eigenschap je wel eens in de weg heeft gezeten, eigenwijs. Ja. Kreeg je hier dan discussies ook over? Over dit punt niet zozeer, maar soms werden wel bepaalde opdrachten gegeven waarvan ik zoiets hadden van, maar waarom? En ja, daar werden werden ze op school ook wel eens, denk ik, gek van altijd de waarom-vraag. Nou, en mijn vader zei dan altijd van, ja, omdat ik het zeg. Ja, ik pas het nu ook wel eens toe bij mijn dochter. Ja? Die zit hier wat verder. Ja, die zit achter het raam mee te luisteren. Dus dan moet je soms wel zeggen, omdat ik het zeg. Nee, toch, Bart Voskamp, dat doe je toch niet omdat ik het zeg? Nee, dat is wel een beetje armoede, toch? Ja, maar kinderen kunnen wel lastig zijn, hoor, soms. Ja, I know. Oké. Okay. Maar goed, nu zeg jij wel eens omdat ik het zeg. Ja. Ja, omdat je gewoon ook een keer verder moet. En ik denk als je wat ouder bent en je hebt kinderen, dan is het maar even zo. Want dan denken wij als ouder dat maar even het beste is. Maar goed, als ik volwassen man was en ik was wielrenner en ze gingen dat zeggen, ja, dan werd ik daar een beetje recalcitrant van. En werd ik altijd nog wat vervelender van. Ik denk, ik wil altijd wel weten waarom ik iets doe. Want ik heb soms wel een visie. En ik denk soms dat mijn visie ook wel eens de juiste zou kunnen zijn. Want je zei, dan werd ik nog vervelender van. Ja, niet. Ik was niet. Het wordt een beetje. Het was niet dat ik een hele vervelende jongen was. Alleen, ik kon me soms niet bij dingen makkelijk neerleggen. Ik vond dat vervelend. Ik wilde altijd wel weten hoe, wat, waar en waarom en zo. Ja, het is wel grappig. Als je dit zo vertelt, heb je ook wel een soort pretoogjes. Ja, natuurlijk. Want de wielerwereld, zeker in die tijd, was zo conservatief. Dat het voorbeeld wat ik gaf over, omdat ik het zeg, was ook een uitspraak. Laat het denken maar aan een paard over, want die heeft een grotere kop. Ja, dat was dan de dooddoener van de ploegleider. Denk, nou ja, als dat het enige is wat eruit komt, ja, daar word ik ook niet zo vrolijk van. Nee. Bart Voskamp is er dus dit uur. Voormalig wielrenner, 13 jaar. Reed je mee in het profpeloton, reed de Giro, de Vuelta, 6 keer de Tour de France. Knecht was je van Jeroen Blijlevens. Je boekte ook individuele zegens. Onder andere 2 in de Tour. Maar goed, waarvan er 1 niet in de boeken terecht kwam. Maar daar hebben we het later, gaan we het daarover hebben. Ja, je ziet dat de knikjes van, oh god, gaan we het daarover hebben? Ja, gaan we het ook over hebben. We gaan het hebben over je herinneringen en ook het opbiechten van je dopinggebruik. Het leven ook na de topsport. Want nu ben je werkzaam in de wielerkledij. Je hebt iets meegenomen. Ja, ik heb een pak meegenomen. Nou weet ik niet hoe radio precies werkt, maar volgens mij draait er ook altijd iets van een beeld mee. Maar gewoon voor je. Ja. Als ik hem voor me hou, dan degene die... Mensen via nporadio1.nl/live, die kunnen dan meekijken. Ja, dus dit is een pak. En, dat maken jullie? Dat maken wij. Onder andere voor Team Ineos maken wij deze kleding ook. Zo'n zwart, strak pak. En dat is zo'n strak pak is eigenlijk voor mij nu wel heel fijn. Want ik ben ondertussen toch een man van middelbare leeftijd. Die ook aan de voorkant een beetje uitdijt als je te veel bier drinkt, zoals gisteren. Ja, hè? Je hebt een kater, hè? Ik heb een beetje een kater, eerlijk gezegd. Dus, feestje. Was een wielerwedstrijdje in afloop. Was het nog lang gezellig, daar zullen we het op houden. Ja, een beetje rode oogjes heb je. Ja, precies. Maar de pak, dat zorgt er wel voor dat ik... dat laat wel zien als het een beetje mis is. Dan denk je, nu weer eventjes serieus trainen, even een beetje gezond leven. En dan, dus dat pak is wel een goeie voor mij. Ja, want het is inderdaad zo'n pak met zo halverwege de beenpartij eindigt die. Lange mouwtjes ook. Rijden er mannen in dit jullie pak nu, in de Tour? Ja, Team Ineos rijdt in kleding van ons. Dus die hebben de pakken van ons aan. En het is gewoon mooi, omdat ik ben natuurlijk wielrenner geweest. En vroeger had ik helemaal niks met kleding. Maar ja, uiteindelijk moet je ergens een baan zoeken. En ik ben in de kleding terechtgekomen. En er is gewoon heel veel over kleding te vertellen. En er is zoveel veranderd. Want als je de beelden van mijn etappeoverwinning in 96 kijkt in slow motion. Dan zie je een wapperend shirt. En als je gewoon bedenkt hoeveel sneller dat nog had kunnen zijn. Is dat wel leuk om daar toch eens een keer af en toe over na te denken. Ja. Ben je een Piet Lut geweest in de tijd? Qua kleding, qua helemaal niet. Nee? Nee. Het enige wat voor mij wel belangrijk was mijn positie op de fiets. Maar welke bandjes erop zaten. Oh, dat zeg ik trouwens niet goed. We hebben 1 keer verkeerde banden gehad. Ik ga er geen namen noemen. Maar ik ging ervan uit dat wij het beste materiaal kregen. En daar kon ik me ook wel prima bij neerleggen. Maar dat fout gegaan was dat door de materiaalman die iets niet goed gedaan had? Die banden? Nee, er was een volgens mij kan ik het wel noemen, want het bestaat niet meer. Dat heette Bariba. En de goede man, een hele aardige man, die had van allerlei dingen bedacht. En er zaten bepaalde componenten in. En als het maar mistig buiten of het was nat op de weg, dan zakte de hele ploeg altijd erheen, want we waren gewoon kansloos. Dus dat waren die banden. Dus ja, banden is toch wel een dingetje. Ja, maar goed, later hebben ze gewoon wel altijd de beste banden gehad. Ik vroeg wat de leukste kleur is qua racekleding. En toen zei je navy blauw. Daar had je echt meteen een antwoord op. Ja, daar had ik wel een antwoord op. Omdat ik veel in de kleding zit. En heel veel mensen leveren waar ik voor werk ook een design aan. En dan is het welke vind je dit mooi? Of wat zou jij doen? Weet je wel? Maar ik vind het heel moeilijk. Want wat ik mooi vind, vinden jullie hier misschien niet mooi. Maar ik vind navy, ik noem het een beetje een chique kleur. Kijk, zwart is veilig, is oké. Okay, maar navy is dan toch weer iets minder veilig, maar ook wel iets leuker. Wat grappig. Ik hoor de zakenman nu in jou. Oh, okay, ja. Nou, ik hoor het ook. Ja. Bart Voskamp, ik ben in de archieven gedoken. En dan ga ik altijd eventjes kijken, wat is nou het oudste wat ik van iemand kan vinden? Het oudste wat ik van jou kan vinden komt van 22 mei 1992. Olympia's Ronde van Nederland. Je bent lid van de nationale selectie. En je wint de tijdrit in Zaltbommel. Omdat je ochtends al de slag had gemist. Bart, de etappe van vanochtend doet je denk een beetje de das om, of niet? Ja, ik baalde vanochtend wel, maar ja, ik zat gewoon in een lastig pakket. Leon reed weg met Knaven en ik zie dat die gele trui er niet bij zit. Nou ja, dan kan ik er gewoon niet, naartoe springen, want als ik er naartoe spring neem ik die trui mee en dan is die minuut misschien nog een probleem. Ik weet niet wat die Rus nou reed, maar ja, was vandaag ook gevallen, dus ja, ik vind het gewoon jammer, maar die tijdrit maakt in ieder geval nog wel wat goed. Je wint hem met 7 seconden verschil ten opzichte van Knaven. Waar had je niet het idee dat je in het goede ritme zat? Aan het eind van de dijk merkte ik gewoon dat ik lekker draaide. En toen ging het gewoon lekker en ik hoorde onderweg dat ik de snelste tijd had. En dan krijg je toch moraal van. En dan is het gewoon bijten en dat is voor iedereen. Ja, je was in gesprek met Jacques Chapelle. Ja, leuk te horen. Ja, staat het je nog helder blijven? Het interview niet helemaal, maar de teksten die ik eruit gooi, dat komt me nog wel bekend voor. En die bewuste wedstrijd weet ik ook nog, want ik dat was misschien ook mijn nadeel. Ik was ook niet altijd heel erg bij de les. Dus ik had een goede tijdrit en ik kon wel hard fietsen en ik kon de heuvels ook over. Maar er was altijd wel een dag dat ik niet attent was en dat er dan net een groepje wegreed. Dat was in dit geval in de Olympia's Tour ook. Want anders had ik Olympia's Tour kunnen winnen. En dat ik niet attent was, ja, had ik de slag gemist. Hoe kwam dat dan? Ja, ik denk dat het een soort, hoe zal ik het zeggen? Op school had ik dat ook wel een beetje snel afgeleid. Dus ik kan me wel focussen en dat gaat ook wel heel goed. Maar ja, als wielrenner moet je soms in een etappe moet je wel 4-5 uur gefocust zijn. Want het kan elke keer gebeuren. En als je begint een beetje in slaap sukkelt in, dan had ik zoiets van, oké, het is nu fijn, ik zak even wat af. Want dan hoef ik niet zo geconcentreerd te fietsen. Kan ik een beetje gedachteloos in het peloton meegaan. Maar ja, op dat moment kan er natuurlijk een groep wegrijden. En dat gebeurde nog wel eens een keer dus. En dat had ik ook wel eens op school zei, dus dan keek ik te veel naar de vogeltjes. Ja, het heeft iets schobbende bronkerigs. Ja? Ja. Dat is een gekke uitspraak. Wat bedoel je daarmee? Een beetje nonchalant hier nonchalant, en daar. Nonchalant, ja. Ja, dat is misschien ook wel. Ik kan mezelf niet omschrijven als nonchalant. Want ik denk dat ik de dingen wel heel serieus neem altijd. Mm-hmm. En hoe ouder ik word, merk ik dat ik er steeds meer allemaal kleine dingetjes allemaal de controle over wil hebben. Maar nee, maar het is ook een stukje wat ik dan gewoon mist. Omdat ik ik had die ontspanning even nodig. Ja, niet te lang geconcentreerd achter elkaar eigenlijk. Nee, dus die tijdrit van een half uur, een uur, dat ging prima. Ja, daar was je goed in. Daar was ik goed in, ja. Ja. Was wielrennen de grote droom eigenlijk? Nee. Nou ja, als je de droom begint van kinds of zijnde, want als kind begin je denk ik op een bepaald moment te dromen. En dan denk je, ja, daar komen we straks op misschien. Maar ik kom van een boerderij en ik wilde heel graag boer worden. Want je vader is je voorbeeld en mijn vader die werkte op de boerderij. Dus dat was meer mijn droom. En later ben ik gaan voetballen, wat ik best wel oké kon. Maar ik blonk er niet in uit. En met fietsen kon ik dat wel, want de jongetjes die topscoorden waren, ik fietste wel harder als die jongetjes. Dus dat gaf mij wel weer voldoening. Ja, en uiteindelijk is wielrennen natuurlijk wel mijn droom geworden, maar nooit om beroepsrenner te worden. Want zo zat ik ook wel in elkaar. Ik denk, dat zal voor mij wel niet weggelegd zijn. Maar toch, het is toch nog gelukt. Het is zeker gelukt. Ja. Waarom wilde je boer worden eigenlijk, denk je? Waar ik boer wilde worden? Nee, waarom? Waarom? Omdat ik denk ik het vrije leven mooi vond. Ik was een buitenkind, hè, dus ik speelde altijd op de hooiberg. Ik was in sloten aan het overeen aan het springen. Ik was met bootjes bij. Ik was gewoon een buitenkind. En het boer zijn van toen, ja, ik ben 54, is al even geleden, 43 jaar geleden, misschien wel langer. Ja, dan was het gewoon het buiten zijn en met dieren omgaan en eigen baas zijn, denk ik. Ja, maar goed, daar kwam dus een nieuwe liefde, namelijk wielrennen. Ja, ja. Waar je hartstikke goed in bleek te zijn. Ja. Ik heb zitten luisteren naar de podcast De Grote Plaat van voormalig wielrenner John den Braber. Jullie zijn in gesprek, alle herinneringen op. Ja. En jij vertelt daarin dat Johan van der Velde je grote voorbeeld was. Niet zozeer Joop Zoetemelk, nee, Van Velde, omdat hij een knecht was. Ja. En dat was dus jouw voorbeeld. Ja, meteen dus, eigenlijk al. Ja, dus ik was nooit. Ik ben, als ik nu naar de koers nog steeds kijk, ik ben nooit de grootste fan van de allerbeste grote verdette. Net als kinderen uit de klas van mijn dochter, die zijn allemaal fan van Ajax. Omdat dat dan de best scorende club is. Ik had dan bijvoorbeeld in dit geval, om het op het wielrennen te houden, Johan van der Velde. was natuurlijk een geweldige coureur. Maar in mijn beleving, want de Tour was het enige wat ik eigenlijk toen nog volgde, was dat iemand die heel hard voor een ander werkte, maar niet op de voorgrond trad. Dus en dat sprak mij enorm aan. Ik denk, dat zei ik ook in de podcast. Ik denk, Joop Zoetemelk kan ik nooit worden. Ik ga nooit de Tour de France winnen. Maar ik speelde altijd wel Johan van der Velde na in mijn wielerwedstrijdjes met vriendjes. Ik was altijd de Johan van der Velde. En dan was er dan iemand die Joop Zoetemelk ook in. Er was ook altijd iemand die Joop Zoetemelk was. Maar het gekke was dat in die wedstrijdjes won Johan van der Velde. Want ik was Johan van der Velde. Dus ja, dat klopte dan weer niet. Nee. Maar je zegt iets heel interessants. Hij was niet van de voorgrond. Hij was niet op de voorgrond. Nee. En dat sprak jou aan. Ja, want zo ben ik ook wel opgevoed, weet je wel. Steek je kop niet boven het maaiveld. We kennen de uitspraak, maar zo zat ons gezin ook wel in elkaar. Hè? Van als je een beetje uit de toom liep nou, of iemand deed dat nou, doe maar rustig hoor. Je bent niet, maar gewoon zo werd het niet gezegd. Maar wij hadden in ons gezin wel het gevoel van, nou ja, we doen er goed toe, maar doe maar gewoon. Dat was een beetje, denk ik, het motto. En nou ja, later treed je dus wel op de voorgrond. En dat is best leuk eigenlijk. Ja. En hoe heb je dat ten opzichte van je ouders dan ervaren? Dat jij dus wel op de voorgrond kwam? Ja, nou, die zijn super trots op mij. En ik heb heel fijn contact met mijn ouders. Dus uiteindelijk vind ik het ook altijd heel fijn om de respons te krijgen. Ondanks dat ze, nou ja, mensen zijn ook bijna 80 en begin 80. Het is fijn om de respons te krijgen dat ze zeggen, goh, wat doe je dat goed, wat doe je dat leuk. Dus je hebt nog steeds een soort van, je bent nog steeds kind van je ouders. En ik vind het nog steeds leuk als je ouders zeggen, goh, dat heb je goed gedaan. Het is heel gek, maar zo werkt het. Ja, nee, maar dat geldt voor iedereen, hoor. Ja, denk ik, ja. Ja, dat is ook heel mooi aan het leven eigenlijk. Ja, zeker. Dat je altijd kind blijft. Ja. Maar even dat niet op de voorgrond. Je zei, zo ben ik opgevoed. Ja. Maar zit het ook in jou? Want je noemde jezelf ook timide. Overigens kom je niet zo over, maar zo noemde je jezelf maar dit wel. Nee, maar dit heb ik wel een beetje geleerd doordat ik op de voorgrond trad door het fietsen. En vind ik nu heel leuk om wat meer in de voorgrond, op de voorgrond te treden. Maar dat was absoluut niet zo. Ik weet vroeger ook, als ik een spreekbeurt moest doen, nou, dan had ik bij wijze van spreken 2 nachten niet geslapen, buikpijn. Wow. En gossie, ja. Ja, en nu vind ik het leuk om juist over mijn leven en over het fietsen en over dat soort dingen te vertellen. Dus ja, je kunt wel nog een beetje bijleren. Ja, zelfs al ben je 50 plus. Ja, dan lukt dat nog, ja. Maar als je nu zo terugkijkt, hè, denk je dan, ja, eigenlijk had ik liever Joop Zoetemelk willen worden? Nou ja, misschien wel. Het voorbeeld, als Joop Zoetemelk inderdaad de grote kampioen willen worden. Ja, achteraf natuurlijk wel, maar goed. Je gaat doelen nastreven die haalbaar zijn, denk ik. En voor mij was Johan van der Velde, die was binnen bereik. Ja, Joop Zoetemelk was buitenklasse. Dus vandaar dat ik het een beetje zo heb ingestoken. Ja. En je bent gelukkig met wat je uiteindelijk hebt bereikt. We gaan even terug naar 1994. Dan is jouw grote doorbraak bij de profs. En je belangrijkste overwinning tot dat moment is namelijk dat je op 15 mei een etappe in de Vuelta, de Ronde van Spanje, wint. Laten we even luisteren naar het moment dat langs de lijn belt. Bart Voskamp heeft vandaag de 17e etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. Een rit over 150,5 kilometer. De 25-jarige Nederlander uit de ploeg van Priem had een voorsprong van 23 seconden op Tony Rominger, die de gele leiderstrui overigens behield. Bart, goedenavond. Goedenavond. Dat is een grote verrassing, ook voor jou? Ja, zeker ook voor mij. En zeker als het je eerste overwinning is, het is tegelijk in de Vuelta, dan is het helemaal verrassend, denk ik. Ooit verwacht dat het jou zou overkomen, een ritoverwinning in de Ronde van Spanje? Nee, dat verwacht je niet, zeker niet. Het is pas mijn tweede jaar en ik heb nog in deze ruime jaar, zeg maar, heb ik niks groots gewonnen of nooit erg kort gereden. En ik reed de laatste tijd al wel goed, maar dat het jou overkomt, ja, dat verwacht je absoluut niet. In gesprek met Govers van Brakel. Je zegt eigenlijk, ik wist niet dat ik het in me had. Nee, dat weet ik nog steeds niet dat ik het in me had. Dat was dus duidelijk een wedstrijd van dat je allround moest zijn. Kijk, ik was wel een renner met inhoud. Ik was niet de beste klimmer. Ik was niet de allerbeste tijdrijder. Maar alles bij elkaar was ik best goed. En ik was vooral, denk ik, ook wel een slimme renner. Dus ik wist ook wel dat deze rit geschikt was voor een lange vlucht. Dus de dagen ervoor had ik me min of meer al wel een beetje in moeten houden. Want dat heb ik trouwens daar geleerd. Want Gio van Kalster, die zei, want ik stond in 30ste, 35ste in de Ronde van Spanje. Mijn eerste ronde van Spanje, tweede. Dus dat was best goed. Maar Gio, die kwam naast me rijden in de dag voordat ik deze rit won. Je gaat nu je benen stilhouden, je gaat in de bus zitten en je gaat je benen sparen en morgen zit je mee. Dus ik heb het daar wel geleerd om het moment te nemen waar je goed in bent. Het heeft geen zin om elke dag proberen de 17e of de 18e te worden. Je kunt beter de hele tijd 100ste worden en één keer winnen. Dus dat heb ik daar wel gelijk vrij goed begrepen. Dus en door een lange vlucht bleef ik uiteindelijk de klimmers voor die achter mij in de uitslag staan. En kun je nog terug naar dat gevoel, de euforie toch, wat het moet zijn? Ja, geweldig. Gewoon onbegrijpelijk, ongeloof. En dat je denkt, de timide, rustige jongen, die dacht, win ik hier zomaar een rit in de Ronde van Spanje, hè, waar ik vroeger naar gekeken heb. En dan rij ik hier een kol op met het publiek uit Noord-Spanje schreeuwend links en rechts in je oren. En toeterende auto's erachter. En je wordt gewoon helemaal gek. Ik had mijn shirt helemaal open en ik was helemaal kapot. En ik wist niet wat er achter me gebeurde. Ik wist dat ik alleen was. En je weet, ik moet nog 500 meter. En je weet gewoon dat ze achter je komen. En je denkt, ga ik het halen? Op het moment dat je het gehaald hebt, je komt over de streep. Denk je, nou, dit kan toch niet waar zijn? Dit is een droom. En dan moet 1996 nog komen. Moest 96 nog komen. Goed, ja. Dan had ik al een beetje ervan kunnen proeven alvast. Ja, want win je een toer-etappe. Laten we even luisteren naar het finishverslag uit Radio Tour de France. En dan gaat Bart Voskamp, maakt even een schijnbeweging, gaat weer zitten. En dan moet je niet meer te lang wachten. En dan gaat Christiane Hin, gaat aan. En Voskamp gaat er heel makkelijk overheen. Maar is het ook voldoende voor hem? Is het voldoende? Het is voldoende! We pakken weer een overwinning. Jawel, Bart Voskamp wint de 18e etappe. De blijdschap is groot. Bart Voskamp, een hele mooie overwinning in Andé. We hadden je bijna niet gezien deze Tour, maar hier ben je. Ja, je moet het juiste moment afwachten. Nee, dat is grootspraak. Ik heb het vaker geprobeerd, maar dat is wat ik zeg. Je moet een beetje geluk hebben. Hoe bang was jij voor hem? Niet bang, want ik merk dan helemaal op die klimmetjes dat hij moeite had om te versnellen. En als je niet meer kunt versnellen, kun je ook niet sprinten. En hij was heel nerveus, hij was een beetje boos en ging tekeer. Wat een gedoe meteen, hè, na die overwinning. Ja, dat is wel leuk, zo één keer. Ik zie je glimlachen als je hier naar luistert. Ja, ik hoor mezelf dan praten en dan probeer ik terug te gaan naar het moment. En dan blijkt dus dat mijn beleving van nu een ander is als toen ik het hoorde. Ik had een hele andere beleving van die finale. Namelijk? Nou, dat die Christian Hen was echt wel heel sterk eigenlijk. Want ik had in het begin echt moeite om hem bij te houden toen hij demereerde. Maar ik merkte wel gedurende het laatste stukje van onze vlucht, merkte ik wel kreeg ik wel een beetje de gaten van, nou, ik ga een kans krijgen, want ik vind hem inderdaad niet zo heel veel versnellen. Maar dat hij druk met gebaren was, of zo wat ik net zei, dat kan ik me niet weet zo... Weet je niet meer? Nee. Nee, dat kan ik me niet goed herinneren. Nee. In die podcast die ik net noemde, had je het er ook over dat willen winnen instinctief bijna is. Ja, dat is zo. Je kunt, tenminste, ik denk dat ik een vrij rustig iemand ben, maar op het moment dat ik op het moment zit dat ik kan winnen, ja, dan wil ik daar echt wel alles voor doen. En de Tour rijden, doe je niet prof worden, was al bijzonder in mijn leven. Nou, dan rij je ook nog de Tour. Hoe geweldig is dat? Dan zit je ook nog een keer in een kopgroep. Nou, die kans is bijna niet heel in leven. En ik had dan wel zoiets, als ik in die kopgroep zit, dan ga ik er echt wel alles aan doen om te winnen. En dat is denk ik wel een instinct wat je hebt en niet echt aan kunt leren. Je hebt ook mensen die zijn gewoon blij. Omdat ze, ja, het ging vandaag lekker. Ik zat lekker in de kopgroep. Maar dan denk ik, hoe dom is dat je in de kopgroep zit en niet hebt gewonnen? Dat is toch gewoon verlies? Nou, ja. Dat is wat ik erover denk. Zo ervoer jij dat. Ja. Een moment dat toch ook altijd weer terugkomt. We hadden het er in de kop van de uitzending al even over. Je hebt ermee moeten dealen. 1997, de Tour. In de 19e etappe. Je sprint om de overwinning met de Duitse Jens Heppne. Je wint, maar je wordt door de jury gedeclasseerd, zoals dat heet. Wegens onreglementair sprinten. En laten we even luisteren naar het finishverslag en het ongeloof in Radio Tour. Jens Heppne nog steeds daar vooraan over de rechter schouder heen kijken. Schijnbewegingen van Bart Voskamp. Gaat hij misschien niet te vroeg? Hij maakt niet een al te groot gat hoor. Jens Heppne is hij nog niet kwijt. Ga door Bart! Ga door jongen! Het zit in het achterwiel. Jens Heppne zit in het achterwiel. Maar kan hij er ook voorbij komen? Maak geen verkeerde bewegingen. Het is vechten voor wat hij waard is. Oh, tegen elkaar aan! Tegen elkaar aan nou! Bart Voskamp wint dan wel. Maar Jens Heppne, ze hangen tegen elkaar aan. Nu is het maar wachten wat de jury gaat doen. Terwijl de anderen daar aan het sprinten zijn voor de derde plaats. Kwamen ze tegen elkaar aan. Zou mij benieuwen wat de jury gaat doen. Ja, ik ben nu voor de televisietribune langs gelopen met Bart. Ik ben verdomme, ik rij gewoon op een rechte lijn. Groot onrecht gewoon, Bart. Ja, groot onrecht. Dat moet rechtgebreid worden. Iedereen ziet toch op televisie, de hele wereld ziet dat ik recht sprint. We gaan naar de jury. Ja, ik wil eerst nu naar de jury. Ik sprint godverdomme gewoon rechtdoor. Word je hier nog wel schillend wakker van, Bart? Nee, niet meer. Nee, je weet gewoon, op het moment dat een jury die beslissing neemt, is het gewoon definitief. En dan is het gewoon verloren en weg. En op het moment dat ik deze emotie bij mezelf beluister, dan komt dat wel weer terug. Ik was echt zo boos. Jij wilde het jurylid waar het uiteindelijk om ging, Martin Bruin volgens mij, geen hand geven later. Nee. Is dat ooit, heb je het ooit kunnen uitpraten? Nee. Want ja, hier valt niet zoveel over uit te praten. Het is een beslissing die hij heeft genomen waarvan ik en velen denken dat het niet de juiste beslissing was. Dat kan, hè. De meningen verschillen. Je schat de situatie in. Ik denk dat hij verkeerd heeft ingeschat. Maar het allervervelendste was dat wij, je hoort Gio van Kalsen, de ploegleider, nog zeggen, we gaan naar de jury toe. Wij zijn naar de jury gegaan. We werden apart gehouden. Dus die zeiden, was in de permanence. Dat is meestal een gemeentehuis in Dijon was het. Dus wij moesten in een apart zaaltje wachten. En de jury ging vergaderen. En wij zouden naar binnen worden gehaald om de situatie te bespreken, om te kijken hoe wat en nu verder. Hebben wij een half uur gezeten. Het jurykorps is gewoon gaan eten 's avonds. Die hebben we gewoon nooit meer gezien. Nee, nooit een toelichting gegeven. Nee, en dan komt Martin Bruin later bij een of andere criterium met een cameraploeg erbij om zogenaamd elkaar de hand te geven. Ik zei, nou, daar pas ik eventjes voor. Ik heb me overigens wel een hand gegeven, maar dat was in een andere functie. Was ik geen renner meer, toen was ik directeur bij de Nekertour. En hij had een prominente rol in het jurykorps. Dus ik heb hem een hand gegeven, maar meer vanuit mijn functie, maar niet vanuit het mijn mens zijn eigenlijk. Nee, het zat me wel heel hoog. Nog steeds. Nog steeds, hè? Nee, het is wat het is. Maar het is, nee, ik vond het onrecht. Ja, want ik bedoel, dat is bijna traumatisch volgens mij voor jou. Is het daarmee bijna een belangrijker winst, nou ja, schuinstreep, verlies, dan je echte winst in de Tour? Zeker, want een etappe overwinning is natuurlijk. Ik ben blij dat ik die nog heb, hè, want heel vaak kom je ergens, word je aangekondigd, de etappewinnaar van een etappe in de Tour de France. Stel je voor dat ik het niet had gehad, dan was dat ging het altijd over dit. Dus nu heb ik nog een keer gewonnen, maar meestal, en zoals nu ook, ja, hier hebben we een beter en een goed verhaal bij. Want ja, winnen, dat is ook maar vrij standaard natuurlijk. Maar zo wat hier is gebeurd, is vrij uniek. En vandaar dat ik nog wel eens in allerlei quizvragen van radioprogrammetjes terechtkom. Van welk jaar was het of wie tegen wie sprintte die? Of het zijn wel van dat soort vraagjes nog bij petje op petje af, denk ik. We hebben een mooie traditie bij de perstribune. En dat is ook vandaag weer. Namelijk dat we op onze deurmat een brief voor je hebben bezorgd gekregen. Stop, whoa, yes, wait a minute, Mr. Postman. Voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een oude bekende. Dag Bart, hier John den Braber. We zagen elkaar afgelopen week nog toen jij te gast was in onze podcast De Grote Plaat, waar we weer eens heerlijk oude koeien uit de sloot hebben gehaald. We kennen elkaar immers al heel lang en zijn, zoals je het zelf benoemde, samen op de fiets opgegroeid. Dat begon ooit in de winderige polder bij Nijkerk, waar we als nationale selectie een laagte stage hielden om ons voor te bereiden op het WK-ploegentrijdrit in Stuttgart. Die trainingen onder zeeniveau loonden, want we reden naar een mooie vijfde plek en kwalificeerden ons zo voor de Spelen van Barcelona. We waren serieuze renners, maar konden ook lachen om alles en niks. We hielden wel van een dolletje. Zoals de keer dat we ons door de vader van Pelle Kil, onze ploegmaat, lieten ophalen op de afsluitdijk. Omdat we de lange training voor een belangrijke ploegentijdrit maar onzin vonden. Natuurlijk vielen we meteen door de mand. Omdat we geen van allen de afstand op onze kilometertellers hadden staan. En sowieso het verhaal te grappig vonden om voor onszelf te houden. Na de Olympische Spelen maakte jij een mooie stap naar de profs. Waar je met prachtige overwinningen en al even fraaie teamwork voor anderen een schitterende carrière opbouwde. Daar heb ik altijd bewondering voor gehad. Net zoals ik respect heb voor het feit dat je toegaf dat je dingen deed die je prestaties bevorderden. Zoals 90% van jouw lichting. Alleen hadden de meeste van hen de mentale kracht niet om schoon schip te maken. Het gaat je goed met alles wat je doet. En laten we snel eens over de mooie Veluwe gaan trappen. Weer even ploegentijdritje spelen. Vriendelijke groet, John den Braber. Ja, je wielermaatje. Ja, wat leuk, lief en aardig. En dat doet John hartstikke goed. Hij heeft het heel juist verwoord. Dus ja, samen opgegroeid inderdaad. En het is leuk als je elkaar nog tegenkomt. In dit geval bij de podcast waar ik zat. En het verhaal wat hij vertelde over de afsluitdijk. Dat wij er anders over dachten. Hè? Dus toen zat het er ook. Alleen wij dachten wel eens anders over dingen. En de andere ploeggenoten, die waren net zo. En ik heb het verhaal gisteren ook nog verteld. Dat we inderdaad halverwege de afsluitdijk. De vader van Pelle Kil, die kwam ons ophalen. Ja. Fietsen op het Imperial en achterin in de kofferbak. En we hebben ons met z'n allen in die Opel Kadett gevouwd. En we zijn naar zijn huis toen gereden van Pelle. We hebben volgens mij de Tour zitten kijken. En toen dachten we, nou, nu ongeveer moeten we terug. Het was ook in Rode, moesten we naar Rode slapen. Ja, Ja, daar was het feest gisteravond. Daar was het feest toevallig ook. En dus wij moesten ongeveer zo laten zijn. Dus toen hadden we een beetje de tijd in de gaten gehouden. Nou, toen zijn we op een gegeven moment de fiets uit. Heeft hij ons weer weggebracht richting Rode. Vanuit Losdorp, Noord-Groningen, terug naar Rode-Drenthe. Wij zijn eruit gestapt, het laatste stukje gefietst. En ja, we konden het niet zo lang volhouden dat we dit hadden geflikt natuurlijk. Maar ja, we hebben wel altijd een mooi verhaal gehad. Ja, ik vind het vooral geestig dat die vader dat gewoon deed. Ja, een hele lieve man. Goede vaders doen dat voor hun kinderen. Dus die zag er denk ik ook geen kwaad in en vond het misschien ook wel iets grappigs. Juli 2014, haal je wederom de headlines in het programma Andere Tijden Sport. Dat terugblikt op de dopingaffaire bij de TVM-ploeg van Priem, waar jij deel van uitmaakte. Doe je een bekentenis? Ik heb een fragmentje uit het NOS-journaal van die dag. De Nederlandse oud-wielrenners Bart Voskamp en Jeroen Blijlevens hebben tijdens hun carrière het verboden middel EPO gebruikt. Dat wordt vanavond onthuld in een aflevering van Andere Tijden Sport. Voskamp en Blijlevens geven daarin toe dat ze EPO gebruikten toen ze in de jaren 90 in de TVM-ploeg onder leiding van manager Kees Priem reden. Heb je doping gebruikt in je wielercarrière? Helaas, ja. En wat voor producten? EPO. Op een gegeven moment heb je zoiets van, ja, dan krijg je de... Is het een keuze of is het een... geen optie. Nou, bij mij was het op een gegeven moment gewoon geen optie meer. Want als ik de keuze had gemaakt om het niet te doen, zou gewoon betekenen dat ik gewoon mijn passie, waar ik gewoon eigenlijk verliefd op was, moest ik gewoon loslaten. En daarbuiten, misschien minder belangrijk, ik zou mijn baan kwijtraken. Ja, op de dag af 8 jaar geleden was dit. Ja, zwarte dag. Ja, zwarte dag. Weet je, als ik er zo nu naar luister... je vertelt de dingen in het moment waar je toen mee zat. En nu met de bril op van nu en terugkijkend... Ik zeg helaas wel. Dan moet ik eigenlijk zeggen dat was helaas niet zo. Want het was gewoon natuurlijk een bewuste keuze. Ja, was het wel een zwarte dag? Of was het juist... Nee, het is geen zwarte dag. Want het feit dat ik hier gewoon rustig over kan praten... dat maakt het voor mij gewoon heel belangrijk. Want ik, zoals heel veel renners... uit die tijd die hetzelfde middel hebben gebruikt... en dat niet hebben toegegeven met moverende redenen om hun baan te verliezen... zat ik heel vaak ook bij de NOS en werd mij heel vaak die vraag gesteld. En ik vond het zo vervelend om gewoon niet eerlijk te kunnen zijn. Dus nee. Op dat gebied heeft het mij enorm opgelucht. En kunnen wij vandaag, zoals ik hier zit, ook rustig over praten... zonder daar heel erg krampachtig over te gaan doen. Dus dat is ook wel weer een opluchting geweest. Want die winst in 96... Was dat dan ook? Had je toen ook EPO gebruikt? Nou, laat het zo zeggen, het is een periode geweest. Het wordt vervelend op het moment dat jij die dingetjes precies gaat benoemen. Maar het is een periode geweest, dus de eerste jaren niet. En dan kom je erachter dat het spel anders wordt gespeeld. En dan heb je een bepaald moment een keuze om te zeggen van... Nou, dit gaat gewoon niet langer zo, ook voor je gezondheid niet. Je zit zoveel af te zien, terwijl de rest, wij spreken, s'avonds lachend aan tafel zit en zin in de volgende dag heeft. Ja, toen dacht ik van, dit is klaar. En dan is heel makkelijk gezegd nu, hoor. Want ik heb toen een keuze gemaakt om het te doen. Ik heb het nog een jaar uitgesteld. Het voelt niet goed. Ik wil dit niet. Maar ja, dan gaat het hele peloton nog weer wat verder. En er gaan nog meer overstag. Ja, dan kom je eigenlijk alleen te staan. En dan, ja, dan is het op een gegeven moment zo van, nou ja, oké. Helaas is het niet anders. En op het moment dat je daarin zit, in die bubbel... dan is het ook vrij normaal en dan heeft niemand het er meer over... want dat is de standaard geworden. Ja, iedereen deed, bedoel je? Iedereen, dat was de nieuwe standaard. Dus dan, toen werd het ook wel weer makkelijker. En natuurlijk, nu je gestopt bent, is het heel bizar... om er zo als ik nu over te praten. Maar ik kan je verzekeren, op het moment dat je daarin leeft... was dat gewoon in die tijd heel normaal. En waarom is dat bizar? Omdat het natuurlijk niet normaal is. Het is niet normaal dat prestatiebevorderende middelen... in de sport gebruikt werden en... Dus dat is nog steeds niet normaal en het zou nog steeds niet moeten. Maar op dat moment was het wel normaal. Nou, Danny Nelissen was hier vorige week en die heeft dat ook toegegeven een aantal jaren later. Ja. Hij zei, ja, ik was toegetreden tot de orde van de slechte rikken. Heb jij dat ook zo ervaren toen? Ja, in het begin wel, want er is ooit iemand geweest die natuurlijk dat middel introduceert. Het begint eigenlijk zo, het middel EPO waar we het over hadden. Daar werd al mee gereden, maar het stond niet op de dopinglijst. Dus dan kun je zeggen, gebruik die doping. Nee, want het staat niet op een papiertje. Nou, vervolgens komt het op een papiertje, maar is het niet vindbaar. Dus dan mag je het niet doen, maar gebeurt het toch. Nou ja, en zo gaat dat steeds verder. En het middel was gewoon heel lang niet traceerbaar. Dus iedereen reed daarmee, want het was gewoon wel natuurlijk een wondermiddel. En als je dat wondermiddel niet had, ja, dan kon je het spelletje niet meespelen. Dus het voelde ook niet als oneerlijk. Omdat je eigenlijk het spel met dezelfde... tools deed eigenlijk. Ja, als iedereen. Was het iets wat je met je ouders deelde? Dat je dat deed? Ja, Ja, ik heb dat gelijk ook verteld. En ja, dat is ook heel lastig. Maar aan de andere kant, als je dat gewoon goed uitlegt... denk ik dat heel veel mensen dat ook wel begrepen in die tijd. En sommige mensen zullen het niet begrijpen. En dat begrijp ik ook. Maar als je het verhaal goed uitlegt en precies vertelt wat het doet... en wie het doen en hoe dat gaat en op welke manier... ja, dat was voor toen, ja, dan is het niet anders. Mijn ouders zeiden van ja... niet fijn, maar ja, als dat zo is, ja, weet je, het zijn jouw keuzes. Ja, ben jij blij dat jij het verteld hebt? Ja, zeker. Ja want het knaagt toch altijd. En ik weet ook van mensen die daar niet open over durven of kunnen zijn. Ja, het knaagt toch altijd een beetje. Je moet toch altijd weer een ander verhaal ophouden als het juiste verhaal. En in dit geval is dit is mijn waarheid en zo ging het. En ja, het is wat het is. Ja. En allerlei details over wanneer precies en hoe en de ritten. Dat is eigenlijk niet relevant voor het verhaal, want het was gewoon... Nee, dat is gewoon een gemeengoed in een bepaalde periode geweest. En gelukkig, en dat was aan het eind van mijn carrière ook al... werden de controles dusdanig dat het middel eigenlijk langzaam wel een beetje naar de achtergrond ging. Ik begrijp dat het nog steeds wel eens gebeurt, maar het is gelukkig geen gemeengoed. En ik vond het begin wel moeilijk dat de generatie onder mij ons een beetje wegzette als de toetreding van de slechterikken, wat Danny zei. Nou, dat vind ik niet. Maar het is nu wel zo dat het huidige peloton een stuk schoner is, doordat wij hebben meegemaakt. Kijk, de generatie voor ons, hè, dat was de amfetamine en de cortisonetijd. En mijn periode was de EPO-tijd. Alleen die periode is helemaal uitgelicht. En dat is natuurlijk een zwarte periode, noemen we het. Maar neem van mij aan, voor de jaren 90 werd er ook doping gebruikt en nog veel meer. Maar ja, toen was het gewoon heel anders. Als toen iemand positief was, kreeg hij gewoon 4 minuten tijdstraf of zo, dat soort dingen. Maar later hebben we dat natuurlijk terecht heel zwaar aangepakt. En heeft de generatie van nu baat bij. Wel een beetje ten koste van ons, maar goed, het is wat het is. Ja, jullie zijn wat dat betreft, hebben jullie goed werk verricht in zekere zin. Eigenlijk wel, ja. Wij zijn een beetje, maakt niet uit, gewoon weer door en het is een stuk van je leven. Ja, en zo is het. De Media Week Awards Radio. Het woord is aan Roel Vergouwen. Ja, de Radio Week. Ben je een beetje een radioluisteraar? Jawel, ja. Radio Tour de France neem ik aan. Radio Tour de France. Dat sowieso. Ik moet zeggen, ik werk veel thuis, dus de tv zit ook op de achtergrond. Dus de radio wat minder. Maar de Radio Tour de France is natuurlijk wel een hele mooie. Want het is, geeft zoveel mooie spanning. En, En muziekradio ook nog wel eens een keer? Of, ja, gewoon echt totaal willekeurig. In welke mood ik zit, maakt me niet uit. Ik heb meestal gewoon radio en ik draai geen muziek op. Dat ik zeg van, nou, die muziek ga ik luisteren. Het is gewoon wat er echt naar me toe komt, dat beluister ik. Ja. Nou, ik neem jullie even mee door de radioweek. Want via opvallende bloopers ga ik op zoek naar het radiomoment van de week. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. En tips mogen dan naar perstribune@omroepmax.nl. Groot nieuws was deze week dat de Britse premier Johnson is opgestapt. Onder meer nadat enkele ministers van hem dat al hadden gedaan. Nou, nieuwslezer Wouter Walgemoed die had er deze week groot nieuws over. Want opstappen is blijkbaar strafbaar. In Groot-Brittannië zijn 2 ministers opgepakt omdat ze geen vertrouwen meer hebben in premier Johnson. Het gaat om de ministers van Volksgezondheid en Financiën. Kleine details, hè, daar zit het. Griekse eilanden zijn vaak geweldig mooi, maar ja, die namen, hè. Toen ze probeerden met een bootje vanuit Turkije naar Griekenland te komen. Ze leden schipbreuk bij het eiland Farmakonosi. Nou, die kwam niet helemaal goed eruit. Dat kan jij vast beter, correspondent Thijs Kettenis in Athene. De correspondent kon het inderdaad beter. Dylan Boet, dat is een jong DJ-talent op Radio 538. Maar zoals wel vaker met jonge mensen, de aandacht verslapt nog wel eens. Antoon en hallo. Sorry, ik was even met andere dingen bezig. Op Radio Veronica heeft nieuwslezer Siets Roskam last van een tennisnaam. En ook Botik van de Zandschulp heeft de 3e ronde van Wimbledon gehaald. En dat is voor het eerst in zijn carrière. Van de Zandschulp versloeg in 4 sets de Fin Ruusuvuori. Dat is een hele moeilijke naam. Overal is personeelstekort, ook bij de ANWB blijkbaar. Daar worden nu ook al dieren ingezet om de files te lezen. Schaap bij de ANWB. Goedemiddag, Patrick. Tim Schaap, hè? Hey, Wouter Jong die leest op NPO Radio 5 een berichtje over giftige stoffen. Zo'n stof die je niet in je longen moet krijgen. Zeeuwse politici zijn verbaasd over de vergunning om 50 kilo PFAS in de Westerschelde te lozen. Het chemiebedrijf in Bergen op Zoom zegt dat het gaat proberen om de hoeveelheid geloosde PFAS... Gaat in je keel zitten, hè? Dat is hele slechte stof. Ja. Nou, kan je even wat zeggen? Dan kan ik even... Ja, kun je even kuchen? Er zit een kuchknop op. Zometeen dus meer nieuws met Ewout de Jong. Het is echt heel erg, dit. Zo. Ja, neem me niet kwalijk. Radio 10-DJ Gerard Ekdom die blinkt uit in zijn woordgrappen. Zijn sidekicks worden er ook zo'n beetje op aangenomen om daarom te lachen. Dus hoe invaller Celine Huismans door de ballotage is gekomen, het is mij een raadsel. Voor wie op zoek is naar misschien wel de vakantieliefde van zijn leven, heeft de Quest 3 tips welke plekken bij uitstek geschikt zijn voor een vakantieflirt. Italië. Oh. Nou ja, zeg. Wat is er? Oh, dat is leuk. De eerste keer was jij het, Henk, die het niet door had. Nu is het Celine. Dat is toch weer mooi, hè? Wat is er met Italië? Geen Italië. Kom je later al een keer op. Geen Italië. Celine, echt. Nou, Bart en Margreet, ik zie jullie lachen, dus jullie hoef ik hem niet uit te leggen. Dat is heel fijn. Nee. Nieuwslezer Anton Griep van Q-Music heeft goed nieuws te melden uit de wereld van groente en fruit. Ondertussen is de wilde staking van schoonmakers op Schiphol weer voorbij. Na ongeveer een uur gingen ze weer aan het werk. Volgens Schiphol leidde de staking niet tot vertraagde vluchten. Radiomoment van de week dan. Deze week werd tv-presentator Paul Witteman geïnterviewd door Pieter van der Wielen in Nooit meer slapen. Echt een aanrader om die hele uitzending eens terug te luisteren. Dat is een mooi interview over waarom hij is gestopt. Waarom hij het vreselijk vond om types als Frans Bauer te interviewen. En over de band met zijn vader. Die was het aan de kille kant. En hij vertelt ook hoe hij zelf nou eigenlijk is als vader. Het radiomoment van de week. Hoe ben je eigenlijk zelf als vader gebleken? Je bent inmiddels denk ik ook al opa. Ja, 3 keer. Maar je had natuurlijk niet echt een voorbeeld van vaderschap op een leuke manier. Ik heb, omdat ik hier op slaag ten ijs wilde komen, heb ik deze vraag natuurlijk aan mijn kinderen gesteld. Hoe heb ik het eigenlijk gedaan? Nou, dan heeft dit programma wel iets teweeg gebracht, als je die vraag hebt gesteld. Nou, ik had met mijn oudste zoon toevallig vandaag aan de lijn. Maar zij zeggen, ik benadruk dit nog even, zij zeggen dat ze geen last hebben gehad van het feit dat ik elke dag weg was. Wat dat precies betekent, weet ik ook niet. Het verlicht mij een beetje. Dus het schuldgevoel wat ik wel had als vader van waarom gaat die wel met 3 kinderen tegelijkertijd naar de Efteling en ik nieuws maken? Want je was eigenlijk wel altijd nieuws maken, toch? Ja, eigenlijk wel. Ja. Nou, mooi gesprek. Dus ik zou het zeker even terugluisteren. Volgens mij ben je wel een goede vader, toch, Bart? Als ik jou net om zie gaan met je dochter. Jawel, ik doe mijn best. Ik heb 3 kinderen waar ik heel trots op ben. Dus het is een beetje waarvoor je leeft als je wat ouder wordt. Hè? Dat het goed gaat met je kinderen. Dat geeft jezelf natuurlijk ook een heel fijn gevoel dat het goed gaat. Zo is het. Ja. Mooie laatste woorden van deze uitzending met jou. Ja. Nou, leuk hier geweest te zijn. Heel erg leuk. Vanmiddag een prachtige sportmiddag. Wimbledon. Er is natuurlijk wielrennen. Kijk je ook naar Wimbledon? Nou, een beetje als het erom gaat. Dus net als het WK voetbal is, dat ik het in één keer heel interessant vind. Dus nou, net als er een paar goede jongens verder komen. Ja, dan we hebben s'avonds in bed nog wel een keer wat langer gekeken, inderdaad. Ja, spannende wedstrijden. Spannende wedstrijden. Dus dat volg ik dan wel. Maar ja, de Tour, dat wil ik echt wel alles van weten. En wie gaat er winnen? Ja, ik dat is altijd lastig te zeggen. Ja, natuurlijk, ja, weet ik. Pogacar moet je zeggen, maar goed. Nou, dat moet niet. Nou ja, voor mij mag het. Ik ben altijd voor de sympathiekste. En welke kleur shirt of nationaliteit ze hebben. Ja, natuurlijk is het leuk als een Nederlander wint, maar dat gaat niet gebeuren in de Tour. Dus laat dan de meest sympathieke in mijn ogen maar winnen. En die komt sympathiek over, dus. Net zoals jij. Dankjewel. Dankjewel. Dat je er was. Bart Voskamp. De gesprekken zijn terug te luisteren via onze Perstribune podcast. Te vinden natuurlijk in de podcast-app. Na 2, Henry Schut met Radio Tour de France. Een hele fijne zondag toch? Dag! De Perstribune. Een programma van Max.